Sziasztok, ez a Budweiser Rádió. Na, ennek aztán volt töke, mi? Ez Yngwie Malmsteennek szerintem van töke. Azon beszélgettünk, hogy most a Yngwie Malmsteennel kezdjük a mai adást, vagy pedig a Wasp új albumával, ami egy szerintem szenzációs dolog, hogy a Wasp-nek lett egy új albuma. Ez az Yngwie Malmsteen szám, ez pedig egy baromira nem új album. Ez még egy tök régi, igazából, vagy 20 éves, vagy nem több. Hát viszont baromi jó. Fire and Ice című albumot hallottatok, ahol még Göran Edmond énekelt, aki egy, mert neked nem tetszett a hangja, az most úgy jött elő, hogy miközben beszélgettünk is. Nem mondtam, hogy nem tetszik a hangja, én csak azt mondtam, hogy mondjuk ahhoz a rohadt tökös gitárhoz képest a hangja nem olyan erős. Hát a fene tudja. Nekem, ugye én ezt szoktam meg, tehát nekem bejön ez a hang, ezen. Tényleg, hogy nem egy olyan hang, mint ami mondjuk a Devil's Train énekese. Hát nem. Akinek most nem jut eszembe a neve, nem egy olyan hang. Nem egy Brian Johnson mondjuk. És hát Göran Edmond svéd, ezt ki lehetett találni. És akkor te itt ezen a ponton meglepődtél, hogy Yngwie Malmsteen is svéd. Pedig igazából összerakhattam volna, mert marha hülye neve van, tehát ez a tipikus skandináv név, de valahogy erre soha nem gondoltam. Hát Yngwie Malmsteen az elvileg Yngwie Johan Malmsteen. Lars Johan Yngwie Lannerbach. A teljes neve, azt hiszem. Úristen. Tehát még az a Malmsteen az egy nem hát egy igazi név, az egy felvett művésznév. De mindegy, és egyébként ő rendesen svéd, Stockholmban született, aztán valahogy amerikai lett. És az érdekes, hogy már a 80-as, meg a 90-es években is a svédek tudtak azért rohadt tökös zenét csinálni, és most is ők csinálnak tökös zenét. Ehhez képest marhára el vannak buzulva. Igen. A hétköznapi életben. Ez a félelmetes, hogy van egyrészt egy nagyon jó svéd zene. A svéd zeneipar egyébként sose volt gyenge, hiszen volt ott egy abba is azért. Meg ilyenek. Nem, a svéd zeneipar az tényleg mindig erős volt, de van egy nagyon komoly svéd rockzenei vonal a mai napig, ami nagyon jó, és létezik, és él, és ez azért furcsa, mert közben a másik oldalon meg egy nagyon komolyan buzi társadalom van Svédországban, ami egyébként azért nem hiszem, hogy teljesen egyezik a valósággal. Már, hogy mire gondolsz? Hát arra gondolok, hogy a svéd emberek az ennyire nem gyökerek, mint ahogy kinéznek kívülről. Hát, hanem inkább a svéd média ennyire gyökér, meg a tudod, ezek a dolgok, ezek mostanában mennek, ezek az ilyen szintű manipulációs történetek, de nem is akarok ezzel foglalkozni, van témánk egy csomó másik is, amit közben mi elkezdtünk karjálni, mert én felhoztam párat, te meg azt mondtad, hogy azokat cseréljük ki. Most hát nem tudom, van egy pár ilyen nagyon régi téma, amivel sokáig nem foglalkoztunk, és szerintem azok most már kevésbé érdekesek, viszont van olyan, ami aktuálisabb, ugye? Na legyen talán a... Hát ha tudnátok, hogy erről fogunk beszélni, akkor ez lenne talán a legjobban vár téma, a mitől férfi a férfi, mert ezt tőlem megkérdezték. Hogy miért pont tőlem, azt nem tudom, lehet, hogy azért, mert én nem vagyok lány. Azt el tudom képzelni. Egyébként pont a napokban küldte valaki nekem, vagy valahogy megtaláltam, egy olyan beszélgetést, amiben a Puzsér, a Parakovács, meg egy agyhalott hülye picsa beszélgettek arról, egy feminista agyhalott hülye picsa beszélgetett arról, hogy be kéne vezetni a női kvótákat. Tudod-e, hogy mi az a női kvóta? Fogalmam sincsen, osszuk el a nőket az EU-ban egyenlően? Nem, most ne dőljünk be a mai divatos trendeknek, vagy a mai divatszónak. Nem arról van szó, amit most felkaptak, mint kvótarendszer, hanem ez egy korábbi történet, mert ez egy 2012-es dolog. Tehát ha amúgy ez egy mai beszélgetésen, akkor nem lepődnék meg, mert szerintem, ha ez az EU-s kvótarendszer működne, akkor mindenféle kvótarendszert kitalálnak gyorsan. Tehát amit én várok, legjobban az a buzi kvóta, az nekem a buzi lobby áldásos tevékenysége miatt az a veszőparipám, hogy el fog jönni az idő, amikor buzi kvóta lesz, és majd a munkahelyre meghatározott számú buzit fel kell venni. Szerintem akkor majd beszavazzuk a Jobbikot, és lesz cigány kvóta is. Hát erre nem gondoltam. De. Szerintem a Jobbik az ki tudja azt járni, hogy egy Európában szétosszuk a cigányokat. Szerintem Magyarország ebben. De várjál, itt most nem erről van szó. Tehát itt nem arról van szó, hogy területig osztunk szét embereket, agyrém. Mert ugye a demokrácia az, hogy embereket, azokat így erőszakkal szétosztunk. Tehát mindenkinek mindent lehet, de azért megmondjuk, hogy te hol laksz, és különösebben meg megmondjuk a másiknak, hogy ki fog oda költözni mellé. Tehát ezek jó dolgok, de mindegy. Szóval ilyen agyrém szinten tart az EU, de ez most tök lényegtelen. Nem, itt gyakorlatilag politikai, közigazgatás és munkahelyi kvótákról van szó. Tehát arról, hogy meg kéne határozni, hogy egy bizonyos munkakörökben mennyi idő dolgozzon. Hát ez ugye nyilván minimum, de ez nekem így röhelyesnek hangzik. Hát ez teljesen röhelyes. Persze Puzsér azzal élt, hogy azért nincsenek bizonyos munkakörökben nők, mert egyszerűen mert azok nem női munkakörök. Tehát a nők meghatározott típusú emberek, a férfiak meghatározott típusú emberek, a nőknek megvannak az ambíciói, megvannak, hogy hogyan gondolkoznak, a férfiaknak is megvannak, tehát a férfi az inkább egy ilyen törtető versengő típus, a nő pedig az a típus, aki biztonságra törekszik. Mondjuk ez az alapvető egyik érv, amit mondott a Puzsér, és ebben éppen a Puzsér akkor nem volt hülye, és éppen egy olyan dolgot mondott, aminek volt értelme, és ugye ez visszavezethető arra is, hogy akár az őskorban hogyan alakult ki a társadalom, férfiak vadásztak, nők vigyáztak a családra, stb. Tehát egyszerűen genetikailag ilyenek vagyunk, de erre tudok mondani nagyon egyszerű másik példákat is. Például a törpe emberek azok nem tudnak elmenni kosarazni, és nem azért, mert a kosár szövetségek diszkriminatív geci szövetségek, akik nem engedik szegény törpéket kosarazni. De szerintem igen, szerintem legyen törpek kvóta. Törpek kvóta is, minden csapatban legyen két törpe, tehát egyszerűen itt arról van szó, hogy mindenki azt csinálja, amire alkalmas. Tehát én sem azért nem balettozok, meg nem azért nem énekelek, mert nem vezetjük be a balett kvótát, amiben én tudok menni, hanem mert nem vagyok rá alkalmas. Tehát itt viszont ezek a hülyék olyan dolgokra akarnak erőltetni embereket, amire ők nem alkalmasak. És azzal érvelt még a Puzsér, hogy vannak elférfiasodott nők, akiknek ilyen hülye ambícióik vannak, de attól lesz az egészet, ne húzzuk rá a nő társadalomra, azért a nőknek a többsége azért még erősen nő marad, tehát nem minden nő feminista hülye magyarul, hanem a legtöbb nő az nő marad, nő tud maradni. Igazából minden nő marad, tehát magunk között szóval az elférfiasodott nők is igazából nők, csak esetleg más ambícióik vannak. Hát valami defektjük van, az biztos. Tehát nem, nyilván feltétlenül. Az a nő, aki férfi akar lenni, annak valami defektje van. Várja, aki általában férfi akar lenni, ott nagyon nagy gázok vannak. Nem, most ezt virtuálisan mondom, hogy férfi akar lenni. Tehát, de érdekes módon, tehát azt akarják bizonyos hülye picsák, mint ez, hogy hatalomban részt vegyenek, de azt nem értik, hogy részlet van egy nőnek is a hatalomban, mert egyenlőség van, tehát a tudásoddal meg a tehetségeddel tudsz bejutni. Lehet persze, hogy van némi olyan szintű diszkrimináció, ami azt mondja, hogy bizonyos társaságokban nem szívesen látnak nők, és nehezebb oda bejutni, lehet ilyen történet. Én nem mondom, hogy nincsen, de azt sem hiszem, hogy ez a világ legnagyobb kibaszott problémája, hogy ezért kelljen most küzdeni. Ezt nem tudom elképzelni. De hát vannak ilyen elmebetegek, akinek nincsen más gondja, mint hogy az legyen a probléma, hogy a parlamentnek miért nem felel nő, amikor a lakosság fele nőből állt. Ez kibaszott a irém. Hát ez a nők volt, ez nyilván röhely. De szerintem ugye akkor legyen a bányászok fele is nő. Nincs abban semmi. Tök mindegy. Na mindegy, szóval valami ilyesmi dolog volt, hát kapartam magam a hülyeségen, de vannak ilyen hülye gondolkodási emberek is. Tudod, mi az érdekes? Például láttad, hallottad a leszbikus svédországi papnő, vagy mi a papnak a... Püspök. Püspök, igen, az már pont azt akartam mondani, hogy egy ilyen főpap-szerű főpap, vagy valami magasabb szinten a pap. Leszbikus püspök nő kitalálta, hogy adják át a templomot a bevándorlóknak, de szedjék már le a keresztet, hogy ne zavarja szegényeket. Igen, mert még a végén megsértődnek, tehát ez ugye nyilván röhely. Az az érdekes, hogy tudod-e, hogy hogy néznek ki ezek az aktivisták? Tehát láttál már? Nincsen. Láttál azt a videót, amit mutattam, akivel a Puzsér beszélgetett? Belenéztél? Belenéztem, de nem tűnt fel benne semmi különös. Nem volt két ronda véletlenül? Hát lehet, hogy ronda volt. Leszbikus püspöknőt láttad, hogy hogy néz ki? Fogalmam sincs, hogy néz ki. Tehát tudod képzelni, hogy egy szép nő, aki látszik, hogy ki van békülve magával, az ilyen szarságokkal fog foglalkozni? De miért van az, hogy ezekkel az emberekre ránézek, és azt mondom, hogy ez a ránézés is defektes. Hát most arról mert most én ezt látom. Vagy, hogy ránézésre defektes. Hát a ronda is, meg ránézésre defektes, mind a kettő. Most arra célzol, hogy baszatlan kurva? Hát arra célzok pontosan, hogy baszatlan kurva. Van elfoglalva azzal, hogy a nőknek milyen jogai kellene, hogy legyen. Ugyanis a nőknek a többsége szerintem semmiféle egyéb elmebeteg jogokat nem akar magának, mert ő a nőiességében jól érzi magát. Más kérdés, van a másik véglet is, tudod, szelfizem magam a Facebookra, ahogy hallottak, akinek az a nyomorra egész életében, hogy ő milyen szép, vannak ilyen is, vannak ilyenek is, de én azt hiszem, hogy a nőknek a többsége elfogadja magát nőnek, és elfogadja a női szerepet kvázi, és női szerepben szeretnek lenni. A helyzet az egyébként, hogy az egyenlőség az gyakorlatilag megvan. Tehát női kvótára... Nem, ők azt állítják, hogy ugyanazért a munkáért egy nő kevesebb pénzt kap, én ezt nem tartom valószínűleg, hogy ez igaz. Szerintem itt ezek látszólag ugyanazok a munkák, de én nem tudom elképzelni, hogy a McDonald's-ban a krumplis ütögető azért, mert csaj és nem fiú, ezért kevesebbet fog kapni. Nem hiszem, hogy olyan szinten van különbség. Nem tudom, hogy van-e egyáltalán különbség vágva. Ezt én sem tudom, nem is akarok hülyeséget mondani, de így, hogy egy az egybe ez létezne, ebben én nem hiszek. Mindent ki lehet találni persze. Hát igen, de mondom, tehát egyenlőség gyakorlatilag van, és azért nem kell nőkvóta, mert gyakorlatilag tehetség alapján lehet bekerülni bárhova. Igen. És most, hogyha valamiben egy nő nem tehetséges, vagy általában véve a nők között kevesebben tehetségesek, akkor mi a francnak erőszakoljunk a 40% között? Tehát pont az a lényeg, hogy nem arról van szó, hogy kevesebben tehetségesek unblock, hanem kevesebben tehetségesek abban az irányban. Egy szakmában azért van kevés nő, mert a nőknek nem való az a szakma általában, nem azért, mert nem fogadják be őket, mert nők. Hát igazából nagyon gyakran arról van szó, hogy a személyiség az már döntő. Abban, hogy mifelé érdeklődik egyáltalán, meg hogy miben akar jó lenni, meg hogy milyen körülmények között tud jó lenni. Na most a nők általában van egy irányultságú személyiségük, és a férfiaknak általában van egy másik irányultságú személyiségük, tehát általában van egy különbség. Eléggé komoly különbség van. Igen. És ebből erednek azok a különbségek, hogy személyiség alapján például a nők viszonylag ritkábban politikusok, holott nyilván fizikailag, meg mentálisan éppen alkalmasak lennének. Oké, csak például más dologban fizikailag is a nők mások, mint a férfiak, tehát azért is bizonyos szakmában a férfiak vannak kvázi előnyben, meg a nők nem is érdeklődnek, mert azokban a szakmákban, de mit tudom én, sport teljesítményekben is nyilván a férfiak erősebbek egy csomó sportban, de mondjuk biztos vagyok benne, hogy a matyó mintahímező bajnokságban a férfiak elvéreznének, vagy bármi olyan finom munkában, vagy bármi olyanban, ami szép érzékkel, vagy valami, fene tudja, hogy nem tudom, tényleg ezen lehetne gondolkozni, de hogy ez megint ez a szokásos agyrém, hogy a természetet meg akarjuk erőszakolni, mert mi okosabbak vagyunk annál, mint ahogy minden kialakult, tehát ki kéne találni, hogy tüntessünk bazd meg, hogy legyen meleg télen. Tehát ezt csinálják ezek az agyhalottak, ez a vicc. Többé-kevésbé. Egyébként tök érdekes, egyszer volt egy nagyon öreg és nagyon bölcs és egyébként viszonylag jó fej programozás tanárom, aki arról beszélt nekünk valamikor, hogy általában a nőprogramozók, akik egyébként kevesen vannak, de vannak, szóval ők általában sokkal szebben dolgoznak, mint a férfiak. Ezt ugye nyilván kódban nem biztos, hogy érted, hogy mármint szebb a kód. Van szó. Szebb a kód. Szebb a kód, jobban követhető, érthetőbb. A férfiak azt mondta, hogy azok általában próbálnak zsenik lenni, hogy kitalálják az irányt, és akkor onnantól fogva őket nem érdekli az egész. A nők meg olyan szépen megcsinálgatják az egészet, és akkor hát körülbelül olyan, mint a hímzés. Hát teljesen más. Férfi és a női gondolkodás tök más. Ezt nem biztos, hogy olyan brutális különbség van, de valami, tehát de azért ez tény. Nők azért tudnak könnyebben rendet tartani ilyen dolgok, mert egyszerűen máshogy. Tehát nekem például az asszony szeret pakolászni. Én nagy paszt kapok az ilyesmitől. Tehát nekem rendet kell rakni, nem tudom mit, hova tegyek le. Leteszem egyiket ide, leteszem másikat oda, és abból kéne rendet csinálni, és akkor már megint ott tartok, hogy kuplerrel csináltam élből már az első lépcsőben, tehát és nem tudok kiigazodni rajta. Na, a nők nem ilyenek, ők ezekben a dolgokban sokkal ügyesebbek, mint mi. Nem véletlenül, tehát ilyen egyszerű dolgokban, mint mondjuk takarítás, meg ilyesmi, nem feltétlenül azért takarítanak a nők, mert ők a rabszolgák, és kényszerítjük őket a takarításra, hanem egyrészt ők szívesebben csinálják, meg sokkal, de sokkal jobb az érzékük hozzá. Ez nem kérdés. Aztán például a villanykörtét meg nekünk kell kicserélni, meg ilyesmi, mert ehhez meg mi értünk jobban, mert vannak olyan nők, akik nem bírják felfogni azt, miközben én nem bírom felfogni, hogy hogyan lesz rend, valamiből vannak olyan nők, akik még nem bírják felfogni azt, hogy amikor bekapcsolod a kapcsolót, akkor mi történik a villanykörtével. Ilyen egyszerű. Az autóvezetés is hasonló. Azért nem tud egy csomó nő vezetni, mert más gondolkodása van, és egyrészt nem bírja felfogni, hogy a kuplung mit csinál az autóba, másrészt nem bírja felfogni, hogy milyen rendszerben működik a közlekedés, mondjuk a férfiaknak a nagy része se. Ezért a női vezetőknek a nagy része kurva rossz vezető. Hozzáteszem, ezt egyébként meg lehetne tanulni, sőt meg kellene tanulni. Nem tudják, mi hülyék hozzá. Én biztos vagyok benne, hogy meg tudnák tanulni, szerintem nem akarják igazán megtanulni. Nem, arra nem megfelelő a képzés. Tehát a magyar, lehet. Meg talán a világon is, lehet, hogy a világon is mindenhol így van. Gyakorlatilag az autós oktatás az arról szól, hogy teljesítsd a vizsgát, nem arról, hogy megtanulj vezetni. Aztán véletlenül persze az autós környezetvédelmi előírások, az autógyártás, az is mind arról szól, hogy teljesítsd az aktuális előírásokat, de nem arról, hogy valóban frankón az az autó olyan legyen. Nem tudom, hogy értitek-e a különbséget. Valamit azért csinálok, mert bizonyos előírásokat teljesítenem kell vele, de valójában leszarrám az előírásokat, de úgy csinálom meg, hogy azért teljesítse, de nem az a célom, hogy megcsinálja, vagy megteljesíteni tudja. Tehát az egy kurva nagy különbség a kettő. És az az eredményben, ez az eredményben is nagyon nagy különbség. Hát ezért van most dízelbotrány például többek között. Erről is kaptunk egy levelet, de szerintem most még ne foglalkozunk ezzel, mert hogy nem ezzel akartunk foglalkozni eredetileg, hanem a férfi témáról. Igen, na, olvasok. Már ígérgetünk tök régóta. Vagy olvas te inkább. Na, kezdjük ezzel a kérdéssel, amit kaptál az edző válaszolva. Mert ez körülbelül kettő ilyen kérdésünk is van, vagy levelünk, ez az egyik. Igen. Na, kezdjük a rövidebben. Kedves Bani, nemrég töltöttem be a 18. életévemet, és az általános felfogás miatt, már felnőtt vagy, kezdtem el az ezzel kapcsolatos dolgokon gondolkozni. Szerintem 18 évesen az ember bár már felnőtt, de mégsem kategorizálható férfiként. Én sok más fiút ebben a korban, engem is érdekel, hogy mitől férfi a férfi. Miket tehet és miket nem. A véleményed érdekelne ezzel kapcsolatban. Szerinted mikor válik fiúból férfi? Másik kérdésem azzal a társadalmilag elég vitatott témával kapcsolatos, és szerint mennyire lehet érzelmes egy férfi. Gondolok itt az érzelmek kifejezésére, nehogy Isten még akár a sírásra is. Előre is köszönöm a válaszot, további szép napot. Na most a szép napot az nem egy férfias dolog például. Kibaszottul utálom, amikor szép napottal köszönnek az emberek, ez egy ilyen rohadt divat lett, de én rohadtul utálom, engem ez egy irritál. Nem tudom miért, tehát valószínűleg én vagyok a hülye. De engem rohadtul irritál ez a szép napozásba. Az meg. Ez legyen a legnagyobb baj. Ez kegyetlen, de hogy mondjam, tehát először is eszembe jutott most egy dolog, amiről ma reggel beszélgettem a teremben a többiekkel, mert ugye nagyon intenzíven nyomjuk az edzést, és azért közben pofázunk. Egyébként edzés közben azért lehet pofázni, csak az a lényeg, az edzés az ne pofázásból álljon. Tehát például, ha fél órát beszélgetsz két sorozat között, az nem jó, de ha mondjuk az edzőtársad csinálja, te meg addig dumálsz valakivel egy percig, akkor az még úgy belefér. Nem mentegetni akarom magam, hanem ez egy ilyen felvilágosító kérdés. Ha persze intenzíven edzel, akkor meg kus van, akkor nem pofázunk semmit, de én nem edzek intenzíven, én lazán edzek. Ha intenzíven edzel, akkor nem is nagyon tudsz pofázni. Tehát akkor nem sorozatok pofázni. Között nem kapsz levegőt, aztán megjön a következő. Azért hozzáteszem, tehát annyira nem gyenge a mostani edzésem se, annak ellenére, hogy tehát Arnoldék is azért edzettek 5-6 órásokat egyébként, mert végig pofázták, meg ökörködték. De például egy lábedzés nem tudok enélkül elképzelni, mert annyira utálom, hogy ezzel terelem el magam. A lábedzésben az a nagyon nagy trükköm, közösségi lábedzést csinálunk, többen guggolunk általában egyszerre, és közben lazán eldumálgatunk, az egyik csinálja vagyunk, még mit tenni ketten-hárman, vagy ki tudja hányan, és akkor közben mi el vagyunk. Ismerős érzés különben. És akkor annyit csinálok, hogy fogom, és akkor vége a sorozatnak, akkor még egy tárcsa. És így föl tudok menni úgy nagy súlyig, hogy ez nekem lelkileg nem fog fájni, hogy most nem fogok félni a súlytól. Régen, amikor rohadt intenzíven edzettem, akkor féltem a lábedzéstől. Mert tudtam, hogy kurva szar lesz. És így ezt meg tudom oldani, hogy nem figyelek annyira oda, csak a sorozat közben koncentrálok, arra, hogy megcsinálom azt az adott ismétlés számot, meg jó legyen a mozdulat, de azon kívül úgy lazán el vagyunk. Így versenyre nyilván nem lehet készülni, de hát a szar se készül versenyre, mi egészségügyi okok miatt edzünk, és akkor ezzel így el vagyunk. Na mindegy, visszatérve a dologra, ma is dumáltunk reggel, és valahogy eszembe jutott az a téma, ez a magázódás tegeződés dolog, hogy engem rohadtul zavar, amikor bemegyek egy helyre, köszönök, hogy sziasztok, és visszamagáznak. Vannak ilyen helyek, például itt az új bodybuilder gym mellett van egy cukrászda, na azok nagyképűek. Tehát bemész, 20 éves taknyokot bennállnak, és bemész, és így tőle az a égre mutató orral így köszönnek, hogy jó napot kívánok. Bemész, hogy sziasztok, és jó napot kívánok, így. Hanem ez a kioktató hangsúly, hogy köcsög, ne tekezzél ma engem, mert én már 22 vagyok, bazd meg. De ez egyébként tudom, hogy nem az ő hibájuk, hanem ezt valami tulajdonos. Lehet, hogy céges policy, hogy így rájuk. Igen, na ez egy gyökér céges policy, hozzáteszem. Igen. Ez egy igazi gyökér céges policy. Akkor már az IKEA-nak a policy, ahol tegező hang nem van, az már sokkal szimpatikusabb. Én nem hiszek abban, hogy a tiszteletére a magázás. Főleg egy cukrászdában, ugye, ahol kis színes lópaszok vannak, és visszük a gyerekeket. Én nem hiszek abban, hogy itt kurvára magázodni kéne. Azért nem feltétlenül múzeum ez, vagy ilyesmi. Vagy egyetemi könyvtár. És az ebbe a vicces viszont, hogy van olyan is, hogy köszönök valakinek, és azért magáz vissza, mert nem mer letegezni. Ez azért brutális, mi? Ez lehet, hogy azt jelenti, hogy te nagyon öreg vagy. Erre még nem gondoltál? Igen, de ez azt jelenti. Tehát pont ez a vicc ebben az egészben, hogy annyira marha öreg vagyok, hogy nem mernek visszategezni. Én azt mondom, hogy az alappoliszi, hogy ha te felnőtt ember vagy, ez most független, hogy férfi vagy nem férfi, és valaki letegez, akkor tegez vissza nyugodtan. Most nem mondom, hogy 21 évesen a 70 éves mamit vissza kell tegezni, de amikor már felnőtt emberek vagyunk, akkor felnőtt emberek vagy magázódnak, vagy tegeződnek, de ez a csendőrpertú, ha az nem működik, hogy te bemész, és valahova, és visszategeznek, és akkor ennyi. Tehát ugye attól, mert valaki fiatalabb, kvázi a tisztelet ugyanúgy jár neki, és ha te úgy érzed, hogy te egy felnőtt ember vagy, és valaki téged aránytalanul visszategez, ahhoz képest, hogy te bekmentél és magázó stílusban elkezdtél vele beszélni, mert úgy ítélted meg, hogy most magázódunk, akkor ha téged visszategeznek, akkor nyugodtan tegez vissza. Semmi probléma nincsen, csak akkor, ha ő már tegezésre váltott, akkor te is válts tegezésre nyugodtan, nem kell visszamagázódni csendőrpertú szinten. De ezt akartam ebből kihozni. Viszont a másik oldalnak a dolognak, amit elkezdtem magyarázni... Hozzáteszem egyébként, hogy szerintem ezt első osztályban tanítani kellene. Ugye az írás meg az olvasás után. Nem tudom. Amit ki akartam ebből hozni, számomra, ami nekem privát érdekes dolog, ezen mindig megdöbbenek, amikor visszamagáznak, és tudom, hogy azért magáznak vissza, mert nem mernek visszategezni, de ez azért döbbenet nekem, mert én nem fogom fel, hogy hány éves vagyok. Hát nincs ezzel semmi baj, tehát az embernek nem kell azon gondolkozni egész nap, hogy ő hány éves. Ugye most vagyok 42, szerintem 52 évesen sem fogom felfogni, hogy hány éves vagyok egyáltalán. De miért fognád fel? Nem tudom. Hát mert az emberek ilyenek, hogy én már öreg vén fasz vagyok, és akkor megyek nyugdíjba, de nem ilyen a gondolkozásom. Én szerintem ilyen 25 éves szinten megrekedtem agyilag. Nincs abban semmi. Élettapasztalatom persze van, de valószínűleg ezen a szinten vagyok agyilag, és kész. Na visszatérve erre a dologra, hogy ugye mikortól férfi a férfi, és hogy 18 éves kortól elkezdhetünk azon gondolkozni, hogy most férfinek tartsuk magunkat, vagy még gyerekek vagyunk, vagy fiúk, vagy nem tudom. Erre van egy nagyon könnyű válaszom, mert amíg az ember ezen gondolkozik, addig valószínűleg nem férfi, az biztos. Hát igen, ez egyébként egy egyszerű teszt. Ez kurvára az embernek nem fog, tehát az ember életében ez nem fog felmerülni, hogy te most már férfi vagy-e, vagy nem vagy férfi, mert ezeken nem nagyon gondolkozunk, hogy mik vagyunk, mert az élet történik velünk. Egyszerűen úgy fogalmazhatnék, hogy az élet általában problémákból áll, egy rohadt nagy probléma halmaz, és a problémák megoldásában megyünk előre, és nem fogunk ezen gondolkozni, hogy most férfiak vagyunk, vagy fiúk vagyunk, vagy felnőttek, vagy nem vagyunk felnőttek. Én szoktam egyébként azt mondani, egy csomó helyen kérdezik azt, mit tudom én, hogy kérek-e kávét, meg ilyenek, tudom. Ez egy ilyen tipikus dolog, meg akarnak kínálni kávé, azt szoktam mondani, én nem élek ilyesmivel, mert az a felnőtteknek van. És én azt hiszem, hogy ez például nem szempont, ezen egyáltalán nem kell gondolkozni. Szóval nem hiszem, hogy az ember életében ez bármit számítana, hogy ő most minek minősül így, vagy minek kéne, hogy hogyan kéne, hogy tekintsen magára. Nem függően ez a dolog, szerintem ez fontos leszögezni. És 18 évesek azok manapság eléggé meg vannak lőve. Mert hogy 18 évesen ott tartasz, hogy érettségizel, vagy érettségiztél, és voltál az iskolában, meg előtte voltál az óvodában, és körülbelül ennyiből állt az életed. 18 évesen sehol nem tartasz, de ez hát nem baj. Igen, nincs ezzel semmi baj, csak mondom, tehát onnantól fogva nagykorú vagy, de azért az még, ott még nem vagy olyan nagyon felnőtt. Vannak 18 évesen rohadtul nagypofájú emberek, akik azt hiszik, hogy ők most mindenhez okosak, mert kijártak valami iskolát, megtanítottak valami fasságot, és akkor ők rögtön kurvára értenek mindenhez. Tehát ilyenek kell már találkozni. Középiskolában lószart se tanítanak meg egyébként, úgy magunk között szólva. Hát én sem emlékszem rá, de úgy tanultam volna bármi érdemeset, de aztán ugyanaz a főiskola egyetem. Tehát a seghülyéknek a reprezentált hatósága az egyetemet végzettek között, a diplomások között, azért nehogy azt higgyétek, hogy sekély. Tehát nem kell attól félni, hogy kevés seghülye diplomás van. Sőt, mivel pont azért, mert a tapasztalat nem lesz meg, mert ugye bulizunk és héderelünk az iskolában, nem lesz meg a tapasztalat azért annak, aki elmegy dolgozni, és bizonyos felelősségteljes dolgok rá vannak bízva, nem csak tanulni kell meg vizsgázni, azért annak általában több élettapasztalata lesz, ez kétségtelen. Szóval nem tudom, mit akartam ebből kihozni, de az a lényeg, hogy nem kell attól félnünk, hogy az iskolai végzettség az agyat is fogadni, mert általában nem. Nem, de nem is erre akartam célozni, hanem arra akartam célozni igazából, hogy aki semmi más nem csinált az életben, csak iskolába járt, az nem nagyon tud semmit. Hát az általában rohadt nagy gyökér egyébként. Hát nem az, hogy gyökér, hanem hogy nem látott semmit igazából a világból, mert az élet az pontosan nem az iskolára szól. Általában rohadtul beképzelt arra, hogy ő milyen tanult, és közben valójában meg se hülye mindenhez, tehát ez ilyen egyszerű. Na igen, szóval amire célozni akartam az, hogy ha elmúltál 18, attól nem vagy automatikusan férfi. Viszont nem. Egyáltalán nem korfüggő a dolog. Nem. Tehát igazából, és nem is kell ezen gondolkozni. Szerintem, ha nagyon gondolkozni akarunk arról, hogy mikortól férfi a férfi, vagy mikortól felnőtt, akkor onnantól kezdve felnőtt, amikortól önálló. Talán ez egy mérce. Tehát amikor ott tartasz, hogy el tudod magad tartani, ki tudod fizetni a bérlakásodat, és nem vagy rátámaszkodva senkire, akkor már azt lehet mondani, hogy lehet, hogy férfi vagy, vagy felnőtt vagy, vagy a fene tudja. De persze vannak emberek, akiknek ez a dolog nem jön el soha. És egyébként nem feltétlenül baj. Tehát ha az ember mögött van egy olyan család, normális család, aki a család ugye ez egy szövetség, na ezt próbálják most a kis barátaink lerombolni egyébként. Szóval a család az egy olyan szövetség, ami arról szól, hogy ne egyedül legyünk kiszakadva a világba, hanem egymást segítsük, mert így hatékonyabbak vagyunk. A szövetségek mindig hatékonyabbak, mint az ember önállóan. Tehát azért nem mindegy, hogy ki vagy szakadva a családból, dolgozol, abból alig-alig ki fogsz tudni fizetni egy albérletet, és akkor éhezel mellette, és így várod, hogy majd egyről a kettőre jutsz, amikor nem jön ki a matek. Egyszerűen nem jön ki. Vagy nem kell éppen családra költeni, vagy nem családra költeni, hanem kell éppen lakásra költeni, meg nem kell kajára költeni, most nem feltétlenül testépítve mindenki, vagy akármi, és mondjuk félre tudsz tenni pénzt, és van lehetőséged gondolkozni, hogy esetleg mibe fogj, vagy hogyan tovább, mert egész más helyzet. Tehát a látástól vakulásig dolgozol valahol, és éppen kijön az albérlet, és egy filléred nem marad hóvégére, és jön a következő hónap, amire ezt csinálod, azért rohadt kiállázástalan a helyzet. Tehát ha van mögötte az ember mögött egy család, aki miatt ez így valamennyire kiküszöbölhető, és mondjuk egy kilóval zárod a hónapot pluszba, nem nulla forinttal, azért az nem mindegy. Most mondtam valamit persze. Hát erősen nem mindegy, ugye nyilván ezek apró dolgok. Ezért nem kell lenézni azt, ha valakinek van lehetősége, meg azt sem, hogyha nincs. Nem indulunk egyformán mindenhonnan, nincsen egyetemes igazságosság, tehát én is sírhatnék, hogy miért nem brunei szultánja az apám. Nekem abszolút hátrányos dolgaim voltak, de ettől még nem fáj az, ha valakinek nem, ezzel nincs gond. Akkor van gond, ha lehetőségeiddel nem tudsz élni, meg ha egy lusta fasz vagy, akkor vagy, ha van probléma. Ez mindenképpen probléma. Én egyébként azt szoktam mondani, ezt biztos, hogy már mondtam a rádióban is, hogy egy férfi két dologról lehet megismerni, az egyik, hogy töke van, a másik, hogy gerince. Na most igen. Itt szerintem jó gondolat. Érdemes eltekinteni itt konkrétan a testrészektől, hiszen nyilvánvaló a dolog, nem erről van szó, hanem azokról a tulajdonságokról, amiket ezekhez konkrétan társítani szoktunk. Na most az, hogy töke van, azt mondjuk így nagyon egyszerűen úgy tudnám neked elmagyarázni, hogy megteszi azt, amit kell. Igen. Ennél egyszerűbben nem tudom, és szerintem nem is érdemes. Innentől érted nagyjából. Milyen példát mondjunk erre? Milyen példát mondjuk erre, azon gondolkozom, amit mindenki megért, és nem... Hát nagyon egyszerű. Van egy célod, látod magad előtt a célt, és teszed azt, azon gondolkozom, hogy kell. Nekem mi az, amiben tököm volt. Miben nem. Amit mindenki ért. Egyszerűen, és nem magánéleti dolgokra gondoltak, és mi. Valami szakmai dologra? Vagy legyen szó, oké. Hát figyelj, szakmai dolog van, hát most, hogyha megnézzük a Bodybuilder webmagazinnak igen. tartalmát, hát az, hogy mi nem foglalkozunk buzikkal, meg nem foglalkozunk köcsögökkel. Pont ezen gondolkoztam, tehát nem álltunk be a sorba. Nem álltunk be a sorba, mindenki ezt csinálja, mi széllel szembe húgyozunk, mi hiszünk azokban a dologban, amiben eddig is hittünk, azokban az értékekben hiszünk a sportban. Hát itt tökünk is van, meg gerincünk egyszerre. Igen, éppen akartam mondani. Vagy akár bodybuilder gym. Tehát hülyére keresném magam egy buziteremmel. Persze, vagy több buziteremmel. Bodybuilder fitness-t kéne kiírni, megcsinálni szaunát betenni, buzizenét, megcsinálni csacsi ragyira, simán meg tudnám csinálni kis újból. Persze. Nem biztos, hogy lenne mit a Techno Gym Selection gépekre, nem biztos, hogy lenne pénzem, de meg lehetne trükközni. Akár a mostani gépparkkal is, tehát nagyon drága használhatatlan gépekre nem lenne pénzem egyébként. Jó, az olcsó használhatatlan, tehát amik szép. Nem az az érdekes, hogy a gépeknél, amelyik szép, az a drága. Tehát az oválcsöves használhatatlan szarok, azok általában jó drágák is. Ez tök jó policy, tényleg. Igen, meg a nem tudom milyen kárpitozott gépek, ezek általában drágák is. Tehát ilyen dolgokra tudunk gondolni, hogy igazából ezzel jó meg is fogalmaztad, mert ez így nem jutott eszembe, hogy attól férfi a férfi, ha már tényleg erről van szó, hogy van neki gerince, meg töke, és ezt az életedben, hogy a dolgokat hogyan csinálod, attól. Tehát például, hogy tudsz-e nemet mondani bizonyos dolgokra, amire nem akarsz. Képes vagy-e arra, hogy bizonyos dolgoknak kvázi ellenállj. Nagyon sokan panaszkodnak arra, hogy haverik mennek piálni, és lenézik őket, vagy... Tehát az, hogy kiállsz magadért, mert neked ez nem tetszik, akkor igen, akkor az már valami, tehát az már valami jele annak, hogy nem vagy feminim, és nem mondod azt, hogy jó van, akkor bepucsítok a többieknek, én is megyek drogozni hétvégén, mert jaj, kinéznek, úristen, mi lesz. Tehát ezek a dolgok, hogy kiállsz magadért, ezek már jelek arra, hogy az ember azért nem lány. Igen. meg nem, nem egyébként nem ellentét várok ezek. Azért, mert valaki lány, tehát igaziból lány, fizikailag, frankon lány, azért nem jelenti, hogy attól még gerinctelennek, meg féregnek kell lenni, tehát az egy másik dolog. Csak azok a fiúk, akiket lánynak nevezünk, azok mások. Én fiúnak szoktam őket nevezni egyébként, de haverjaimmal ezzel szoktunk poénkodni, hogy azzal sértegetem őket, így idézőjelben, hogy fiú. Ez egy beszólás. Azt mondom rá, hogy fiú vagy, akkor köcsög vagy. Érted? Az jutott eszembe, amikor Strongman verseny volt, a Nagy Ákos csinált ezt a Giants Live történetet, és akkor ebbe egy ideig benne volt a Cytec, mint szponzor, és akkor mi is kim voltunk egy-két Giants Live-on, és mindig azt mondta, hogy hú, de erős ez a fiú! Meg ezt csinálta ez a fiú! És mondta neki, hogy Ákos, ezt nem kéne. Ez nem jó, ezt így veszed, bazzeg. De nem vette egyébként. Hát nem úgy gondolta szerintem. A szlovén fiú ez, meg az, nem úgy gondolta, én tudom. De hát nem erről van szó, hogy a szlovén férfi ez, meg az, nem ez, a, nem ez lett volna a helyes megoldás, csak megfogalmazás valahogy nem az igazi. Hát igen, de hát ez van. Ugye a gerincről meg nem beszéltünk, a gerinc az szerintem az, amikor tudod, hogy mi az, amit meg lehet tenni, és mi az, amit nem lehet megtenni. Tehát ugye kell, hogy legyenek valamilyen elvek, és hogy kell, hogy ezeket te ne köpjed szemen a kis igen, elveidet. Tehát az elvek azok fontos dolgok, mert az elvtelenség az nagyon könnyen tud bizonyos hasznot hozni. Tehát ha dolgokat meg lehet szerezni, és általában itt nagyon egyszerűen pénzről van szó, tehát pénzt meg lehet szerezni bizonyos dolgokkal, hogyha az elveidet félre rakod, és megcsinálsz olyan dolgokat, amit nem kéne. Mondjuk, mondok erre egy nagyon egyszerű példát, amit mindenki meg fog érteni, például ilyen a lopás. Hát vagy mondok mást, ami például a bodybuilderhez kapcsolódik, hogyha foglalkoznánk a buzikkal, akkor lehet, hogy több lenne a lapletöltésünk is. Ki a szart érdekel? Lehet, igen, csak ez minket nem érdekel, de egyébként nem, ez nem csak gerinc kérdése, ezt hozzáteszem, tehát nem akarom ennyire fényezni magunkat. Nem csak gerinc kérdése, ez az is, tehát a gondolattól is hányok, tehát ezzel nincs probléma, de nem csak ennek a kérdése, nem tudnánk megcsinálni. Tehát most képzeld el, technikailag eldöntenénk holnap, hogy a BBTV-ben mostantól lesznek buzik. Buzik versenyzők. Oké. Okay. Hogy forgatok le egy buzik versenyzővel egy anyagot? Miről fog beszélni? Na oké, de innentől már megint az van, hogy neked gerinced van, mert neked az az elved, hogy valami értékes tartalmat kell gyártani. Ja, igen, és az a másik. Nem akarsz értéktelen tartalmat gyártani egy érdektelen sportoló fiúval, mondjuk. Igen. Meg vannak sértve. Igen. Szóval... Mert megdobálnak minket a szupermanin paradicsommal. Ha jönnek a paradicsommal, fognak minket dobálni. Most a VBTV-ben lesz egy poén, amit remélhetőleg előbb fogtok látni. Egy kis poén a banánnal. Nekem az edzőtársam mindig szokott banánt hozni. Illetve hát a felesége küld banánt. Mert mindig azóta mánia, hogy a felesége kitalált, hogy kell az edzés utáni turmixba banán. Mi a fasznak, banán azt nem tudom. Tök jó, van benne cukor is. Ezeket levezettem, cukor, ezeket jó. Levezettem, hogy de ugye a banánra azt hiszik egy csomó, hogy csodaszer, és edzés után banánt kell enni, mert ez ebben nem, a formában... egyébként nem rossz a banán. Ebben a formában ez egy kurva nagy hülyeség, tehát edzés után vitargót kell használni, és akkor megvan oldva, kész. De a vitargos turmixot rakhat banánt is, meg rakhat zapelyt is, tehát ezt lehet fokozni, ez a BBT-vel benne lesz. És az a lényeg, hogy mindig nekem is küldött az asszony banánt, mindig, mármint az ő asszonya, nem az enyém, felesége, és mindig ilyen két kis banánt küldött. És ma meg nagy banánokat küldött. Két nagy banánt. Mondom, mi van, Tóni, elégedett az asszony, hogy mi van? Mondom, eddig értettem, hogy ez célzás a cerka méretünkre, oké, de hát most már nagy banánt küld, mondom, mi van, meg van elégedve, vagy mit csinálta este, vagy mi van? Na mindegy, szóval nem tudom, hogy erről mit tudunk-e még mondani értelmes dolgot. Lehet, hogy eddig se sikerült, de remélem azért vicces dolgokat tudtunk mondani. Viszont van erre egy másik levél is egyébként, az tök ugyanez? Megválaszoltuk azt a másik levelet? Nem egészen, én úgy érzem, hogy azzal meg kell foglalkozni, de előbb játszunk be egy zenét, mert rengeteget pofáztunk és meg az idő. Oké, na hát van egy jó hírünk, amit emlegettem a zenén is, hogy megjelent a Wasp új albuma. 2015-ben, az most van, Golgota a címe, és 4 évig tartott megcsinálni nekik ezt az albumot. Az előző album az nem is tudom mikor volt, szerintem 2000. De 4 évig vajon úgy tartott megcsinálni, hogy közben szartak rá, vagy esetleg turnéztak, meg ilyesmi? Hát én szerintem turnéztak, meg ilyesmi, tehát ja, meg azért van ezzel meló. Van ezzel meló. Persze, hogy van. És ugye... De a 4 évet én túlzásnak érzem így magában, hogyha csak ezzel hát, foglalkoznak. Nem hiszem, hogy csak ezzel foglalkoznak. Nincs ilyen, hogy csak ezzel foglalkoznak. Persze. Figyelj, nekem vannak projekteim, amit úgy csinálnék, BBTV 100 DVD, ami rohadtul megvan állva, most komolyan azon gondolkozom, hogy a BBTV 100 DVD-ből fogom, kidobom az extrákat a picsába, és csak a 100-as rész lesz rajta, mert ezen nyüglődünk, hogy a rohadt extrákat nem tudom befejezni, és most megcsinálok, 2 percnyi felvétel van hozzá vissza, amit a régi gymben akartam felvenni, de már nem tudom, mert ugye bele akartam szőni ezt a sztorit, hogy azért a BBTV-nek nagyon köze van ahhoz, hogy lett gym, mert a gym az egy helyszín, és a többi, de igazából itt megint az van, hogy nem fog ráférni a DVD-re, mert hosszú lesz az extra, akkor emiatt rosszabb lesz a minőség, sorolhatnám, tehát lehet azon gondolkozom, hogy dobom az egészet. Szóval ilyen projektek, Sárga Kapszula Audio, ezeket mind nem tudom megcsinálni, mert a hétköznapi apró cseprő szarok vannak, és ezt gondolom így van náluk is. Valószínűleg ezért tart 4 évig egy albumot. Hát szerintem a világon mindenki így van egyébként, akinél nem, annak nagyon jó élete van, és valószínűleg a halálba unja magát, és mindenkit szaroz. Na mindegy, 3 tagja van most a Veszpnek, Blacky Law lesz még mindig a gitárnál, és gyakorlatilag a többiek azok mind viszonylag új tagok, hozzáteszem. Mármint úgy, hogy 20 évvel ezelőttiek, de ugye a Veszp az éppen... Hát szerintem 30-valahány éves már. 82-es, igen, 82-ben. 33. Alakult, és hát azért azt kell, hogy mondjam, hogy ez a Veszp album azért, és ez nagyon kellemetlen az ilyen nagy visszatérőknél, hogy azért ez nem olyan már. Valahogy Veszp, nem olyan. Nem az a Veszp. Nem. Tehát itt már nem fogunk mindent hallani, akkor is annak primitív volt a hangszerelése, meg szarul szól. Ezek az mostani dolgok, ezek jobban szólnak nyilván, csak valahogy már nem olyan. Ez az, amiről beszéltünk, hogy a múltkor, ugye említettem a múltkori rádióban, hogy a félig meddig szovjet együttes, ami egyáltalán nem szovjet, hanem csak van egy szovjet párja, az Autograph, annak mondtam, hogy egy mégis jó album van, csak kicsit nyálas, meg 3 nagyon rossz. Aztán rájöttem, hogy nem 3 nagyon rossz van, hanem 2 nagyon rossz van, és van egy, ami egész jó, de az a legújabb, a legutolsó albumok, a Buzz, ami nem tudom mikor jelent meg, de mindjárt kihúlizom. És viszont a Buzz se olyan már. Tehát valami hiányzik belőle. És ez az érzésem van a Westnél is. Na de mindegy, mert itt beszélek össze-vissza, jöjjön a Shotgun a Westtől. We'll be right back. nézzük a levelet. És közben addig elmondom, hogy 2003-as volt a Buzz album, amiről beszéltünk az előbb, és az szerintem hallatszik is rajta. Tehát valahogy megvannak, lehet, hogy már nincs benne a 20-30-as lendület, az a baj. Amikor már az emberek 50 évesek, akkor nem tudnak olyat csinálni. Hát meg az ember változik, tehát igazából nyilván saját magát, meg a filozófiát, meg a gondolatait rakja bele a zenébe. Jó, és hát nyilván nem feltétlenül ugyanarról emlékez, vagy nem ugyanarról énekelünk, akkor, hanem ez megint egy érdekes dolog, hogy miről énekelünk, meg miről szól, azt nem tudom, hogy nálad hogy van. Ez lehet, hogy az én hülyeségem, én nem figyelem soha a szöveget. Én egyébként figyelném, de a franc se érti. Tehát az a baj, hogy én a magyar zeneszámoknak a szövegét se értem meg. Tehát egyszerűen én meg az a baj, hogy értem, és innentől már zavar. És erről eszembe is jut, hogy küldött nekünk egy srác egy magyar zenét. Mi volt az? Ignite. Az Ignite, igen. Majd esetleg érdekességnek bejátszhatjuk, de én úgy érzem, hogy annyira azért nem erős, de mondjuk nem rossz. Tehát ugye nem rossz, csak itt is az zavar, és ugye ő mondta, hogy nem szeretünk magyar zenét játszani, és ez valóban így van, de volt magyar zene, mert volt a múltkor Lukács Peta példa, ami Lukács Peta kurvára magyar, mert az Bikininek a én, vagy mi az, gitárosa, tehát rohadtul magyar nála, nagyobb, magyarabb nem lehet, de a zene nyelv az sajnos az angol, ez van. És lehet magyarul zenét hallani, vagy hallgatni, nincs ezzel probléma, de én személy szerint nem szeretem különösebben. Nem szeretem érteni is a szöveget, meg egyszerűen nem tudom, ezen én, mint hülye, ezen szocializálódtam valószínűleg annak idején, 80-as években, amikor gyerek voltam, és egyszerűen nem szeretek magyarul zenét hallgatni. Nagyon ritka az olyan eset, ami magyarul bejön. Volt pár dolog, amit úgy csíptem régebben is, az ilyen... Én mondjuk már eléggé tankcsapdán nőttem fel, úgyhogy én igazából nem... Az élet a legjobb méreg! Nem csak ez egy számuk van azért a tankcsapdán elég. Hú, az mindenki meg volt őrülve annak idején 90-es években, ez hát volt a hímus. Hát az még igen, az olyan 90-es években. Mindenki azt hitte, hogy róla szól ez az egész. A tankcsapda az igazából olyan 99-2000 környéken lett nagyon jó, akkor mentek el egy ilyen erősen heavy metalos irányba, és onnantól fogva azért elég konstansan jó, talán volt egy-két gyengébb album, de azért a tankcsapdát én szeretem. Hát ez akkor volt, amikor én még motoros futár voltam, az 95-96, akkor lehetett az élet a legjobb. Az reális. Valami ilyesmi. De például várjál, mi volt az, ami talán be is játszottuk a rádióba, és magyarul volt, és ilyen nagyon paraszt. A dance. Az lehet. És az mi az a Sing Sing? Vagy a Sing, nem, várjál, a dance, meg a Sing Sing az nem ugyanaz. Ja, volt ja, Sing nem, Sing várjál. Is, meg volt dance de nem, is. A Sing Singnek van egy olyan című szám, hogy tánc. És én... Nem, az a dance, várjál, az a Sing Singnek volt az a szám, hogy tánc. Vagy nem? Várja? Na, ezt ki kell nyomozni, ez már bonyolult. Na, megvan. Szóval ez a dance-nek volt a száma a tánc, érted? Oké. Okay. Ezt össze lehet rakni. Ezt kitaláltam. Ez 93-as, és ez nem a Sing Sing, tehát ez más. Én a Sing Singre gondoltam valamiért, de nem tudom, hogy miért. Hasonló volt egyébként. Arra is emlékszem, hát ugye volt kedvenc számunk a Életfogytiki Rock'n'Roll. Játszottuk ezt már? Nem hiszem. Nem játszottuk a Életfogytiki Rock'n'Roll? Nem hiszem. Ne idegesíts. Délután a véget ér a rabot, csizmát húzok, bőrcsekit és bukót, várnak rám, lenn a motorok, a Delta boxban dübörög a blokk, ez volt az én verzióm. Na játsszuk be ide, hogy mi ez. Szóval ez a Sing Sing, ez nagyon paraszt volt, igen. És a dance-et, azt bejátszottuk már? Hát szerintem az a szám volt. A tánc az a tánc. Jó, akkor igen. Na, jöjjön a levél. Na szóval, azt írták nekünk, hogy beszéltetek az egyik rádióban a példaképekről, azok hiányáról, az apa szerepéről, és hogy mitől lesz férfi az ember, és mitől felnőtt a felnőtt. Megosztanám veletek a gondolataimat, ha szimpatizáltok vele, beszéljétek meg a rádióban, ha kritizálnátok, azt is szívesen veszem, vagy csak dobjátok ki a picsába. Nem dobjuk ki a picsába most már. Én speciál szenvedek attól, hogy normális példaképeket találjak magamnak. Én is. Én is sokáig szenvedtem, sőt még most. Tehát Kati Béla azt mondja Arnold Schwarzeneggerre, csak hogy tud, akire, tehát ezt én elmondtam a rádióban ezt a sztorit, amikor szerintem volt, Arnold Schwarzenegger izé meleg lobby és a többi. Persze, az volt. Ez tehát ezt mondtam, hogy a Mekkába ott feküdt a Béla a padlón. Még nem volt kész a Mekka. Ezt nem. Bementem egyik nap, Béla feküdt a földön a Mekkába, a Mekka még nem volt kész. Bemegyek, mondom Béla. Mondd, hogy Arnold Schwarzenegger. Feküdt, nézett rám, hogy mi a faszt akarok. Azt mondja, Arnold Schwarzenegger. Így odaköptem mellé. Mondom, ennyit Arnold Schwarzeneggerről bazdmeg. A Béla azt mondja, hogy nem érdekli, hogy Arnold Schwarzenegger milyen. Nem érdekli, hogy buzi. Várjál, erre van is egy felvételem bazdmeg, amit kivágtam egy anyagból, ahol pont erről beszélgettünk, és valamit mondott erről. Tehát totál nem érdekel, hogy buzi, neki egyszerűen kell példakép, és neki példakép marad. Mindenképpen, mert neki szüksége van példaképre. És akármilyen féreg Arnold Schwarzenegger, neki példakép marad. Na én ezt nem így gondolom. Nekem nem marad példakép egy olyan ember, akiről kiderül, hogy féreg. És rohadt nehéz példaképet találni, tényleg. Mert egy megoldás van, hogy olyan példaképet találsz, hogy Joe Satriani példakép meg kurva jó zenél, és nem ismered ezen kívül. Ez egy megoldás. Hát igen, de egyébként ugyanígy Arnold is maradhatna példakép, tehát megragadunk a Kommandónál, meg mondjuk a 80-90-es évek filmjeinél, és semmi mással nem foglalkozunk, Béla gyakorlatilag ezt csinálja. Ez a faszmajom bohóckodik mindenhol, és lejáratja magát. Hát ha nem csinálná ezt, is nem tudnád, akkor engem rohadtul nem érdekelne, hogy Arnold Schwarzenegger hol szopkodja a buzikat. Hanem, ha bebírná fogni a pofáját, de nem bírja befogni, ez a baj. Hát pont ez az nem kell nekünk tudni, hogy ő milyen szarember. Nekünk csak azt kell nézni, ami az ő művészete, és ő lehet ebbe példakép. Mondjuk Schwarzenegger és a művészet az egy kicsit vicces volt, vagy paradox, vagy nem is tudom. Hát de most, hogyha a testépítés művészetnek akarjuk venni, vagy mondjuk a színészkedést, hát, akkor tehát belefér többé-kevésbé, de úgy egy kicsit erős. Na mindegy. Szóval ez a baj, hogy ő nem ezt csinálja, és nem tudott megmaradni annak, aki a Kommandóban volt. Nem tudott megmaradni annak a csámónak, aki tényleg nekem is egy ilyen ideál volt, a kis szivarjával, akkor is, ha soha nem szívnék szivart. Tehát annak, aki a csúcson volt az utolsó akcióhősben, nem tudott annak megmaradni, az a baj, hanem egy ilyen majom lett belőle, mert ugye azon röhögünk már, nem tudom hány éve, hogy Arnold Schwarzenegger miket csinál az idióta képregényével, meg ilyenivel, ilyen baromságaival, és innen tudott lejjebb menni. Az a baj, és hát számomra már nem tud lejjebb menni, mert ugye már megszüntette ezt a kis példakép státuszt. Eléggé sikerült neki, de mondjuk még mindig lehet egy Joe Satriani példakép, mert róla nem tudom, hogy mekkora köcsög, mert legalább igyekszik normálisan viselkedni, vagy nem tudod meg. Tehát meg nem is az, hanem hogy nem folyik róla a médiában mindenhol az, hogy mekkora barom. Az a baj, hogy ezek az emberek, és nagyon sok ember már akkora hülye, annyira bedöltenek a közösségi szemét szarnak, és Arnold Schwarzenegger egy abszolút egy közösségi média fogyasztó idiót, amit egy hülye gyerek olyan. És az a baj, hogy nem kéne ezt csinálni, tehát meg kéne maradni annak, amik voltak. Tehát egy filmsztár, az legyen egy filmsztár, egy zenész legyen egy zenész, és nem vagyunk rá kíváncsi, hogy mit tudom én, hova veri a faszát, melyik bokorba. Ezt nem akarjuk mi tudni, ez minket nem érdekel. Nem kéne minden szart kiteregetni, és akkor nem lenne gond. Tehát lehet az embernek példaképe bizonyos dolgokban, csak ne derüljön ki ezekről az emberekről, hogy mi van. És az a baj, hogy kiderül. És ezért rohadt nehéz az egész, mert már senki nem tudsz fölnézni, mert ezek az emberek már teregetik magukról azt, hogy mekkora köcsögök. Charlie Sheen példakép. Charlie Sheen példakép. Mert ő nem titkolja, hogy mekkora fasz igazából. Tehát ő drogozik össze-vissza, meg kurvázik össze-vissza. Igen, igen. Tehát hát a Charlie Sheen egy szám, tehát ő a kvázi az ellentéten bizonyos dologban. Egy rohadtul lenézendő szaralak, úgy is lehet fogalmazni. Nem is ebbe példakép, tehát ebben nyilván nem példakép, hogy kurvázni kell megdrogozni. Hanem, ha lenne olyan ember, aki ezt a lazaságot valami pozitív dologba csinálná, akkor az lenne a példakép igazából. A Charlie Sheen abban példakép maximum, hogy ő felvállaltan hülye. Nem úgy példakép, akit... Nem példakép az egyáltalán nem jó szó rá. Hát nem. Nem. Az egy rossz szó. Tehát Charlie Sheen nem példakép sehogy se. Charlie Sheen egy olyan csávó, aki, hogy mondjam, hát ezt nehéz is megfogalmazni. Nem is az, hogy röhögni lehet rajta, mert nem is az, hogy röhögni lehet rajta, nem erről van szó. Csak Charlie Sheen egy fasz a gyerek, csak nem példakép. Egy rossz fasz a gyerek. Fogalmazunk. Ezt szerintem értjük. Na jó, mindegy, folytassuk. Szóval az én apám, olvasom a levelet, egy normális ember, most már kezdenek kijönni rajta az öregség hülyeségei, persze, de amíg élek, bátran nevezhetem példaértékűnek az öreget. Nem volt piás. Ezért nem irigylem őt, azért. Mondanám, hogy én is, de... Nem volt piás, anyámat sem verte, sokat és keményen dolgozott, és minden igyekezetével azon volt, hogy nekem már könnyebb legyen az életem. Emellett azt gondolom, hogy fontos lenne az embernek találnia olyan barátokat, közeli ismerőst, aki hasonló körülmények közül jött, és köbő hasonló értékrenddel bír, és letett vagy folyamatosan azon dolgozik, hogy letegyen valamit az asztalra. Nem tudom, emlékszel-e, de Doriannál például pont ezzel találkoztunk, hogy ő amikor arról beszélt, hogy milyen bandákkal dolgozott még 10 évesen, amikor neki egyébként nem volt apja egyáltalán, akkor hogy gyakorlatilag ő azt emelte ki, hogy a bandákban a haverjai azok így egymásban találták meg azokat a férfi kapcsolatokat, ami az apjukkal a legtöbbüknek valószínűleg nem volt meg. Hát egy bandában egy nálad kvázi hierarchiába feljebb levő, vagy nem is feltétlenül hát hierarchikus rendszerben, csak, de úgy haverok, hogy mit tudom én, te egy kezdő vagy valamiben, ő meg valamiben komolyabb, és azért felnézel hát, rá, ő neked egy idősebb nálad, már fel nem biztos, hogy idő, nem biztos, hogy példaként. Lehet, hogy nem is idősebb. Mondjuk egy egyszerű hülye példát, bekerülsz egy motoros társaságba, és akkor az egyik kurvára tud motorozni, és lehet, hogy nálad egy évvel idősebb, de nálad ő a példakét, meg ránézel fel, mert ő kurvára tud valamit, mert nagyon jól tud motort szerelni. Vagy csak most egyébként akár 10 évesekről beszéltünk, de jó? De ez 10 éveseknél is működik. Hát egy persze. Erdős Csaba egy motoros társaságban 10 évesen is kurva nagy májár volt, abban biztos lehet. Gondolom. Tehát vannak ilyen emberek. Na jó, 29 éves vagyok, már nem én, hanem aki írta a levelet. 2 kisfiam van. 14 éves korom óta 2 hétnél többet nem hagytam kérdésből. Imádom, beépült már a génjeimbe az egész testépítősdi. Még akkor is, ha bizonyos szempontból ciki, mivel más már 5 év edzés után IFBB profi babérokat tör. 9 éve üres vagyok, korábban egy. Volt pár kúrám. Egy? Egy. Kérem szarja, Big Remi, nem, ne is törődjünk ezzel. 9 éve üres vagyok, korábban volt pár kúrám, amit szánok, bánok, de nem sajnálok. Egy IFBB versenyen is indultam külföldön, ahol viszonylag sikeresen szerepeltem. Emlékszem, a felkészülés 3 hónapjában a nehéz pillanatokban mindig abból merítettem erőt, hogy arra gondoltam, a többi versenyző biztos nem vinyál, és sokkal keményebben dolgozik a sikeres formáját. Ez átsegített sok apró dolgon a felkészülésem során, például, hogy a villamoson ne verjem meg azt, aki előttem porcukros kakaós csigát zabál, miközben én 0 szénhidráton üres gyomorral megyek edzeni. Kvázi virtuális ellenfeleket képzeltem el, akinek még csak eszükbe sem jut csalni a diétában, és 10-szer keményebben edzenek, mint én. Visszakanyarodva a példaképekhez. Szeretném, hogy igenis tekintsenek engem példaképüknek a gyerekeim. Nem kell, hogy Superman legyek a szemükben, mert nem vagyok az. Nem célom Rambókat sem nevelni a fiaimból, de ha buzik lesznek, biztos tökölövöm majd magam. Azért is fontos, hogy milyen vagyok én, mert a gyerek első éveiben a példából tanul akaratlanul is. És még ha az a példa rossz, akkor is ott fog lebegni a tudatában az ősei és szülők példája. Többek között ezért is nő meg drasztikusan az öngyilkossági hajlam azoknál, akiknek még a látszólag rendben is van az életük, de egyik szülőjük öngyilkos lett. Hiába látok XY testépítőt akármilyen műsorban, ha tudom például, hogy aranykanállal a seggében született és az orrát is 100 dollárosokba fújja, vagy éppen tudom, hogy a tápkiek boltjában nagyobb a koksz, mint a fehérje forgalom, nekem nem lesz példaképen, bármennyire szimpatikus a hozzáállás a sporthoz, bármennyire szimpatikus a fizikumának a felépítése. Nekem olyan ember kell, aki elérhető, mint példakép. Nem fizikailag, hanem példaképileg. Én ezt mondjuk úgy mondanám, hogy emberileg. 50 Cent azért olyan népszerű az amcsiknál, mert gettóba jött, és ugyanúgy nőtt fel, mint az ott tengődő sokmilliós tömeg. Kisebb lopások, diverkedés közepette, elérhetőnek gondolják ezért. Én azt nem hiszem, hogy ez ilyen egyszerű egyébként. Már hogy mire gondolsz? Hogy a 50 Cent azért olyan marha népszerű, mert minden jött, de mindegy, menjünk tovább. Hát hozzáteszem, a marketingjében ez központi dolog volt. Igen, igen, igen, de nem biztos, hogy ez egyszerű. Én nem látom ezt ilyen pozitívan. Hát én se, de mondjuk az, aki így hasonló környezetben nőtt, az lehet pozitívnak látja. Hát na, erről van szó, tehát a cigányoknál nem ciki, hogy börtönben van a tesó. Hát igen. Hanem sőt, az a büszkeség. De mindegy. Jay Cutler-t méltathatjuk az olimpia szellem népszerűsítéséhez folytatott munkájáért, de nem lehet példaképünk. Olyan példaképünk semmiképp, aki a napi motivációnkat megadja minden nap. Persze egy csili-vili edzővideó vagy egy pár perces motivációs videó jó felpörgethet minket, de nem fog segíteni akkor, amikor a hétköznapi problémáimmal kellene megküzdjek. Lehet egy Jay Cutlerrel azonosulni úgy, mint példakép? Hát, nem igazán. Tehát igazából Jay egy elég ilyen sótlan ember, hogy úgy mondjam, egy kicsit ilyen semmilyen. Ettől ő igazán nem jó, ehhez képest Jay Cutler egyáltalán nem valami rossz. Vicceset. Hát ez az. Mondjuk nem mondott olyan nagyon... Arnold Schwarzeneggerrel a kommandóban, vele se tudunk azonosulni nyilván, mert nem fogjuk az embereket lövöldözni az utcán, bár szívesen megtennénk, de valami... De ott nem ez a kérdés. Az egy erős személyiség volt, és viszont tudtuk, hogy a személyiség az nem igazi. Tehát az egy mese. De Jay Cutler egy valós személy, aki viszont, hát oké, tényleg passz a gyerek, meg egyébként kedves, normális, teljesen minden oké vele, de mondott valaha valami olyat, amit tudsz idézni Jay Cutlertől valamit? Nem. De biztosan most kitalálhatnék valamit, és most, valószínűleg okay, most mondta. A John Matrix-től a kommandóban tudok idézni valamit akkor is, ha nem. Ja, a lófaszos eggedbe. Dehogy nem mondott ilyet egyáltalán, nem. Azt mondta, hogy várjál, nem szó szerint. Nem, lúszart. Szó szerint nem tudom idézni, azért az hozzá. Az a bullshit volt egyébként. Szó szerint nem tudom idézni, de például mondott ilyeneket, hogy emlékszel, Sully, azt mondtam, hogy téged öllek meg utoljára. Erre emlékszel? Hazudtam. Hazudtam. Mit csináltál vele? Elengedtem. Ja. Szóval ilyeneket mondott, és mindenki emlékszik. De Jay Cutler mondott valamit? Érted? Lantos Johnny. Mit mondott Lantos Johnny? Igyatok turmixot. Igyatok turmixot. Emlékszik rá mindenki? Kurvára emlékszik rá mindenki. És Jay Cutler nem bírt egy olyat mondani, mint Lantos Johnny, hogy igyatok turmixot. Igen, és ez a baj, mert igazából Jay Cutler nem mondott semmi rosszat, meg tök normális, meg tök kedves, meg mit tudom én. Nincsenek rossz dolgai, tehát ettől nem lenne feltétlenül egy negatív figura, és nem is az, csak nem is jó, nem érdekes. És ugye semmit nem tudsz mondani, de tudunk-e olyat mondani bárkit a testépítő közül, akitől tudunk valamit idézni? De oké, okay, Kevin Levronitól, semmit nem tudunk Kevin Levronitól, azon kívül, hogy jövőre bekészülök újra, és de nem, de Kevin Levroni viszont a fizikuma. Tehát van egy-kettő olyan Kevin Levroni fotó, ami soha az életben nem fog kimenni a fejedből. De Kevin Levroni olyan volt. Lee Haney-ről tudunk valamit mondani? Lee Haney-ről? Nem, semmit, de Lee Haney-ről ő megint olyan, hogy soha nem fogod elfejteni Lee Haney-t, ha egyszer láttad a színpadon pózolni, vagy bármi, akár egy videón, mert tehát ott a fizikum. És Jay Cutlernek a fizikuma nem volt annyira kirobbanó, hogy meg tud ezt így jegyezni. Akár nem, Jay Cutler szerintem genetikailag nem volt annyira erős, és most nyilván Mr. Olympia, tehát most nincs nagyon meg a beszélni. Persze, ez egy nagyon komoly dolog, csak mégis ez a dolog, hogy mint példakép valahogy. Tehát fizikumba se tud példakép lenni, dumába se tud példakép lenni, akár, hogy valószínűleg Jay Cutler elég jó fej. Egyébként tényleg marha kedves, tehát egy csomó dolgot elintézett. Például a Toldi Zsuzsinak a profi kártyája, miatt ő telefonált. Erre emlékszünk. Nem biztos, hogy ez teljesen önzetlen dolog volt, mert azért testépítőről beszélünk. Hát lehet, hogy működik a cerka, mondjuk így. De nekem megcsinálta, tehát nem volt ezzel gond. Azt tudom, hogy egy, amit hallottam róla, egy kedves, normális ember, de ugye itt a példakép státusz. Na, olvasd tovább. Na szóval. Sokat gondolkodtam azon, hogy mikor válik az ember felnőtté, és szerintem akkor, amikor felfogja a cselekedeteinek következményét, és vállalja is azokat. Ugye gerincről beszélünk. Magyarul csak olyat cselekszem, amivel ha szembesítenek, akkor vállalom, hogy igen, ez én vagyok, aki ilyet csinál. Rohadt sok ilyen dolog van rám. Már hogy mire gondolsz? Hát még apróságok is. Tehát az embereknek ez nem jut el az értelmi színvonalak. De mikor fogod és eldobod a szemetet az utcán, az is te vagy. Persze. És ugye itt ilyenkor az ilyen embernek arra kéne gondolni, hogy milyen szar alak vagyok. Én nem voltam képes elmenni a szemetesig. Tehát én ezekben a dolgokban szigorúan gondolkozom. Az, hogy nem rakom vissza a súlyt a terembe, én arra gondolok, hogy mekkora egy nyomarék vagyok, bazd meg, ha nem rakom vissza a súlyt. Hát ez egyébként így érdemes. De amúgy visszarakom nyilván, tehát... De ez meg egy olyan dolog, amit tanítani kell. Úgyhogy így arra gondolok, hogy mekkora nyomorék az, aki nem rakja vissza a súlyt. De ha én nem raknám vissza, akkor én is erre gondolnék, hogy mekkora nyomorék vagyok. Hát igen. Na szóval. Ez megkívánja, tehát az, hogy szembesítenek a tetteimmel, és azt mondom, hogy igen, ez én vagyok, ezt felvállalom, ez megkívánja, hogy gondolkozzak, mielőtt cselekszem, tehát meg kell próbálnom felmérnem a cselekedeteim kihatását a környezetemre, vagy a saját jövőmre. Ugye ez még mindig mind a gerinc része szerint. Igen, igen. Ha ezt elfogadjuk a felnőtté válasz kritériumának, akkor ezt szerint nagyon kevés embert tartok a 25-től 40 éves ismerőseim közül felnőttnek. És ezt szerintem így megáll. Hát főleg, hogy ugye megvan mindenkinek a röhelyes nyomora. Persze. Egyszerűen elképesztő, hogy alig találni olyat, aki nem hisztis picsaként kifogásokat és mentségeket keresve tölti idejét, hogy megmagyarázza nyomorúságos életének okait. Aki autót vezetve faszbókozik menetés közben, és lefelé néz a telefonra, és megy az autó előre, az vajon felnőtt embere ilyen szempontból? Ez egy fogyatékos. Hát és tőle mennyi ilyen kibaszott fogyatékos sok. Van? Nagyon sok ilyen kibaszott fogyatékos van. Na, és akkor ő most mond még példákat, amiben biztosan ráismerünk embertípusokra. Az egyetemen tanulás helyett bulizol, ne csodálkozz, ha kitesznek költségtérítésre, és szólni kell apunak, hogy fizessen fél évente 150-200 tandíjra. Nem a rendszert kell szidni, és nem az oktatókat okolni, kevesebbszer kellett volna részegen tetrengeni. Fiatal 10-20 éves szerhasználóként két kúra között nincs libidót, hát engem ne hívogass telefonon kérdezősködve, hogy nekem is van-e ilyen bajom, mert nincs. Mert tudtam, hogy ha minden szutykot magamba tolok, egyszer csak beüt a gebasz. összeházasodtál a barátnőddel, aki 3 hónap után már félrekúr? Ja, hogy te is megcsaltad őt a házasság előtti hónapokban? Mi a faszért nem gondolkodtatok előtte? 30 éves emberekről van szó. Ja, ezek konkrét ismerőség. Hát persze. Ilyen példák. Gyereket szült neked az asszony, te pedig csak élted tovább a gané mindennapjaidat, a gyereknevelés napi 10 perces tutújgatásnak gondolod? Ne csodálkozz az asszony megvető pillantásain. Gondolkodni kellett volna, mielőtt felcsinálod. Ezek mind a saját környezetemben tapasztalt példák, és még sorolhatnék ilyeneket estig. Nincsenek illúzióim azzal kapcsolatban, hogy ilyesmiket csak én tapasztalok. Hogy tudunk-e mondani példaértékű embereket? Tóth Daniról volt nemrég egy videó, ahol szerepelt mindkét fiával, a feleségével, és beszélt a mindennapjairól, ez nekem szimpatikussá tette. Ilyenek kellenek, mint sem a BMW-vel edzeni járó, egyébként a leprában lakó nincstelen szerhasználók. Vagy az edzés előtt és után cigiző szteroid fejére. Bakker Márkusz szül mekkora csalódás volt annak idején, amikor kiderült, hogy cigizik. Az megvan? Ez nyilván megvan. Megvan, persze. Nekem valamiért nem szimpatikus az Illés Norbi. Hozzáteszem, életemben nem is találkoztam vele. Viszont őt el tudom képzelni példaképnek, hiszen családja van, civil foglalkozása és sportkarrierje is. Nem érti valószínűleg az Illés Norbinak ezt a hülye humorát, amit egyébként én bírok. Jó az Illés Norbi. Nekem egyébként is voltak olyan dolgok, ami nem volt szimpatikus az Illés Norbi, én egyébként kedvelem, lehet, hogy nem kéne kedvelnem, de én kedvelem az Illés Norbi. Nem, ez nagyon egyszerű dolog. Illés Norbi barátkozott olyan férgekkel, akikkel nagyon nem kellett volna barátkoznia. És egyébként ez a dolog áll a Tóth Danira is, tehát a Tóth Dani nagyon jól néz ki, mint példakép családban mindennel. Ha Amerikába megy, akkor néz meg ki a legjobb barátja, és azért ezen el lehet gondolkozni. Én ezt így nyugodtan kimondhatom, mert nem beszélek feltétlenül a Tóth Dani háta mögött. Tehát embert a barátjáról azért az benne van a dologban, de hát bizony ezek a dolgok megvannak, hogy a Dani azzal ellentétben, amit csinál mindenki, hogy össze-vissza kurogatja ezeket a fitness szeretnéket, egy normális család hátteret épített ki magának, két gyerekkel, mindennel, tehát ez egy példamutató dolog, és ez nagyon ritka ebben a sportágban. Abszolút, tehát ez már valami. Szóval ott tartottunk, hogy az Illés Norbit nem kedveli, de el tudja képzelni példaképnek, mert családja van, civil foglalkozása és sportkarrierje is, ráadásul emberi hibái, illetve vívódásai, emlékezzünk csak a nemrég bejelentett visszavonulás agóniájára. Nemrég jelentette be, szerintem már 10 éve folyamatosan tart. 10 éve minden évben bejelenti, és nem bírja ki. Persze, sose bírja ki. Csak az a különbség Betty néni meg ő közötte, hogy a Norbi az... Jó, de a Norbi az nem csinál lenni abból ügyet, hogy igen, visszavonul, hanem leírja, hogy neki ez a baja, meg ez a baja, meg ez a baja, és ezért mostantól nem fog versenyezni, aztán utána nem bírja ki, hát ez egy dolog. De a Betty néni konkrétan csak azért jelentette be a visszavonulását, hogy tárkodjon vele. Pontosan. Óriási különbség van a Norbi és a Betty néni között. Bunny, Magyarországon nincs olyan ember, aki több testépítőt ismerne közelről, mint te. Hány százalékuk lehetne példakép? És mennyi közülük a nagybetűs link, semmire kellő haszonleső lustarót habé? Nem biztos, hogy én mindenkit ismerek, illetve attól függ, hogy kit nevezünk pontosan a testépítőnek, mert igazából én a testépítőket ismerem, és senki mást. Tehát nekem, amikor jönnek azzal, hogy láttad-e, hogy a nem tudom kicsoda, vagy hogy kit vettek most fel a Team Site-ekbe, úristen, mert felvették a nem tudom kit, ugye bikini kategória, akkor így pislogok, hogy mi van? Tehát én ezeket az embereket én nem ismerem, nem ismerem a buzik versenyzőket, tehát ha kifejezetten testépítőkről beszélünk, akkor azok közül sokat ismerek, de ha belevonod az egész iparágat, aminek ugye ma már a kisebb rész a testépítés, akkor én azért nem vagyok az, aki a legtöbb embert ismeri erősen. Hát jó, de mondjuk maradjunk a testépítőknél, és tételezzük fel, hogy a buzik versenyző. Mondjuk nem ismerek annyi embert, mint a Kati Béla, mert a Kati Béla egyrészt erős sportolókat is többet ismer, mint én. Másrészt a Kati Béla mindenkit ismer, mert mindenki a Kati Bélának megy smúzolni, tudod, mert most a Kati Béla van telepénzzel, ő a nagy vállalkozó. És akkor Kati Béla azt kénytelen elviselni, hogy neki most hiszen mindenki nagyon nagy barátja. Hát igen, viszont ennek megvan az árnyoldata, és hogy Béla úgysem mondaná el, hogy kiről mit gondol igazából. Nem, ő nem. Hát nem akarja ő bántani őket, csak hát ez van. És hogy most ezért nem a Bélát kérdezzük meg, hanem téged, mert te meg megmondod. Meg hát nem ismerek ilyen testépítés perifériáján mozgó sztárokat sem, mint Győzike például. Testépítés perifériáján mozog? Hát hogyne. Én le vagyok maradva, miről hát beszél? Hány gyökeret láttál már vele spanolni? Hát sokat, de hát ettől nem mozog a vagyok. Hát van? De, hát velük spanol, hát izé. Ja? Jó, oké. Vegyük úgy. Hát így ez, na, szóval ez a szint, szóval nem mondanám, hogy én mindenkit ismerek az érődésen. De ugye ezzel egy kicsit rá is világítottam arra, hogy miért a válasz. Tehát, hogy hány olyan embert ismerek, aki tényleg példakép minden szempontból, hát nem sokat. Fogalmazzunk úgy. Hány százalékot? Hát töredék. Töredék. Nem tudom. Jó. Ott nem mondjak itt számokat, de töredék. Nagyon-nagyon kevés. De nekem nagyon nagy csalódásaim voltak ebben a sportban. Olyan emberek, akikre marhára felnéztem, azokról kiderült, hogy nagyon nem kellett rájuk felnézni, mert azért a testépítés az nagyon nagy részben önimádás és önimás. Hát amiközben te azt hiszed, hogy ez egy tiszta sport, és arról szól, hogy fegyelmezett, jó táplálkozás, minden, addig a nagy részük cigizik, a másik részük drogozik, vagy esetleg mind a kettő egyszerre, és akkor innentől elgondolkozol, hogy mi a szar értelme van ennek az egésznek. Hát ez nehéz. Az, hogy kimész egy fibóra, és kint dohányoznak a gyökerek, akkor nagyon elgondolkozol, hogy ennek mi értelme van. Ez egy hazugság, ez az egész. Úgy akarok kinézni, mintha, de pont az ellenkezőjét csinálom. Hát igen, és ez gáz. Ugye itt a gerinc az mindenképpen hiányzik, hogyha már éppen a férfiakról beszéltünk. Én nem tudom. Tehát én azt mondom, hogy akkor vállalja fel mindenki, hogy milyen, vagy nem is tudom, hogy ezt hogy kellene megfogalmazni. Ne akarjon azt tökéletesnek látszani, aki nem az. Én nem akarok tökéletesnek látszani, pont a terem előttem útkör összefutottam egy srácot, aki lement a pékségbe, és vett valami szart, és marhára szabadkozott, hogy most pénzt kellett váltani. Te mondom, nyugodtan egyél szart, semmi probléma, nincs az két a életem, vagy versenydiétában, csak itt azt kell tudni, hogy ne ez legyen az alapja a táplálkozásunknak, meg gáz lesz, de az hozzátartozik, hogy mi, amíg a bodybuilder gymet csináltunk, folyamatosan a pékségbe jártam, és csak szart ettem. Mert nem lehetett megoldani, hogy én most főzögessek, miközben aludni is alig volt időm, meg minden. A fasznak se hiányzott az, hogy még főzögessen, meg diétázzon. Ez egyszerűen nem megy. És kész. És hát, fölösleges... Lehetne csinálni, csak az Isten bassza meg azt a szart. Tehát, hogyha egyszer nem olyan fontos, nem akkor meg. Kapja tehát meg. Most az a fontos, hogy megcsináljuk a melónkat, és álljon az a kurva terem, mert egy hónapunk volt rá, az volt a fontos, nem az volt a fontos, hogy diétázzunk. Persze. Ennyi. Ilyenek, mert bassz meg most, ha nem kockás a hasam, úristen, akkor mi a kurva anyja van? Semmi nincsen. Ki nem szarja le? Ezt sose értettem hülyékben, hogy ezt kinek akarnak bizonyítani, hogy minek számít ez. Hát amikor átmenjünk ebbe a betegbe, hogy teljesen ez a szeretem magamat, és mindig szép akarok lenni, és fotózgatom magam, akkor ez mindig az a kérdés, hogy kinek csinálják. Mivel, ha ki akarnak tűnni a többi ember közül, akkor az a baj, hogy nem tudnak kitűnni, mert így a többi önimádó birka közül nem tűnnek ki, tehát ugyanott vagyunk. De hogyha kevés ilyen önimádó birka van, akkor azért mégiscsak kitűnnek legalább az... De nem kevés van, mert kurva sok hát van. Hát most már sok van, az kurva biztos. Sok van, rengeteg van ilyen. Tehát szinte mindaz. De nem tudom, mert mondom, én nem ismerem a Facebook sztárokat egyáltalán. Na és akkor a levél azzal zárul, hogy marha nehéz jó példaképeket találnunk. Nagyon, nagyon így van. Igen. Egyébként Endre írta a levelet. Ez tényleg így van, és ez egy nagyon jó levél volt, és nagyon, nagyon egyetértek vele én is. És hát ugye ő se tud megoldást, meg én se tudok. De hát azért törekedni kell rá, és én azt mondom, hogy ilyen, tehát ilyen szegmentáltan tudsz csak példaképeket találni, hogy hát bizonyos dolgokban. Vagy mesebeli példaképeket vagy keresel mesebeli példaképeket. Konkrétan. Ez nekem mindig jól működött, nekem csomó van egyébként, akit van. Nagyon szeretek. Persze, meg Guyveren nőttem fel, meg Pókemberen, meg ilyeneken, azért ezek rohadt jók. A pókember azért gyökér. Tudom, hogy a pókembert nem szereted, de erről már beszéltünk a múltkor, igazából most nem fogom még egyszer elmagyarázni, hogy az a pókember, akin én felnőttem, az nem ez, ja, akit te látsz a tévében. Van, akkor van nem buzi pókember. Persze, van rendes pókember, meg van idióta pókember. Spongya Bob. Spongya Bob az nem volt annyira. Most nagyon Spongya Bob szakértő vagyok, mert a gyerek Spongya Bobot néz állandóan. Láttál már Spongya Bobot? Persze, láttam. De egyébként rohadt jó Spongya Bob, tényleg. Nem rossz, de igazából nem vagyok nagyon képben csomó ilyen mesét, ami egyébként jó, azt meg nem néztem. Van mozifilm, és a második az szerintem annyira nem, de az első az nagyon komoly. Abban van az a kiváló zeneszám, amit mutattál nekem, nem? Igen, amikor igen. Az I Wanna Rockot a Twisted Sister-től átköltötték Spongya Bobosra. Igen, igen, igen. Az tényleg nagyon komoly, az egy rendes ilyen kalandfilm jellegű dolog, és marha jó poénok vannak benne, egy se jut eszembe, de, az mindegy. De tényleg zseniális, a szinkronnal zseniális. Szinkronnal is jó? Nagyon jó, nagyon jó. Tehát, néha van ilyen üdítő kivételek. És akkor tudod, a gyerek az azt csinálja, hogy bizonyos jeleneteket utánoz benne. Például amikor jön a Spongya Bob haza, és akkor jön haza, és mondja, hogy Csigusz, megjöttem. És azt ő el szokta játszani, mert neki van plusz Csigusz, és akkor eljátsza ezt, hogy jön, és mondja a Csigusznak, hogy Csigusz, megjöttem. És amikor én megjövök haza, és mondom, hogy Maci, megjöttem, akkor mondja, hogy nem, Csigusz, megjöttem. Ilyenek. Szóval ezek maramókás dolgok. Na, hát szépen elkanyarodtunk itt ezekben. Hát igen, úgyhogy szerintem játszunk be egy zenét, aztán utána foglalkozunk valami szakmával. Na most egy olyan banda jön, aminek megtetszett a neve. Every Mother's Nightmare, minden anya rémálma. Hát ez gondolom a anyáknak a lányával kapcsolatos dolog. Hát igen. És hát ilyen nagyon gyökér, ilyen hülye gyerek rockzene ez 1990-ből. De így jó. Walls Come Down, az lesz a szám címe. Többenet az, hogy az Every Mother's Nightmare-nek van 2015-ös albuma is. 90-ben alakultak, és azóta is létezik a dolog. Úgyhogy ennek még utána kell nézni. Ez hogy működik. Egy Rick Rule nevű csávó az énekes. Marcus Rule-nek a tesója lehet szerintem. Tennessee. Nashville. Na, menjünk a szakmára. Igen, menjünk a szakmára. Na, hát először is ezen a hétvégén 2 darab profi verseny volt. Szerinted ezt hogy az Istenbe gondolja az IFBB? Mert én ezt nem tudom elképzelni, hogy ezt hogy jut eszükbe. Szerintem rengeteg eszük van. Arra gondolok. Jó, mondjuk annyi előnye van a dolognak, hogy tényleg az egyik Amerikában volt, a másik meg Európában, szóval hogy legalább nem egy helyen, de én mondjuk nem próbálkoznék ennyire lelkesen, hogy ketté szedjem a mezőnyt egy hétvégén, amikor mondjuk nincsen annyi nagyon jó versenyző, hogy rendszeresen beszarjunk. Na, kezdjük Európával, mert egyrészt az közelebb van, másrészt meg ott volt a Jenő. Nordic Pro, Finnország. Ugye a Jenő azt mondta, hogy ez lesz a fő versenye. És mondjuk azokból a képekből, amiket láttam, én úgy érzem, hogy valamivel jobb volt, mint Prágában. De arról beszélgettünk, hogy a Jenő nem volt annyira meggyőző idén. Nem, tehát valamit nem csinált jól, szerintem túl lazán vette ezt a kérdést. Egyébként ő lazán veszi ezt a kérdést, tehát a, hogy mondjam, a Jenő, és ez igazából valahol marha jó, ilyen öröm testépítést csinál, ez olyan, mint az örömzenélés testépítésben. Ez nekem jól hangzik. Tehát ő azt csinálja, hogy ezt ez nem hal bele, hanem ezt így jól, így tényleg jó kedvel, vidáman, ennyi. Ez amit mindenkinek kéne csinálni egyébként. Hát akkor lenne jó a testépítés, de hát ugye nyilván ez nem így működik. Jó, hát élsportban nem működik. Az élsport szenvedés nélkül nem működik, és a Jenőnél a szenvedés hiányzik. És a színpadon is megvan sajnos ennek az eredménye. Pedig legalább a színpadon kéne szenvednie, hogy ott keményen oda basszon. Másrészt viszont ez jó, mert ha belegondolsz, tehát ő azért tudja a reális esélyeket. És akkor, tudja, hogy akkor mi a fasznak görcsöljön? Egyébként jobb lenne, ha görcsölne, hozzáteszem, bizonyos szempontból, mert tudna ő jobb lenni, de másrészt viszont azt is értem, hogy most itt van, 42-43 éves, minek ölje meg magát ezzel a dologgal. Csak hát itt az a probléma, hogy ez mégiscsak egy verseny. Hát versenynek verseny, de... Attól függ, minek fogjuk fel, ha ez egy show-nak fogjuk fel, ha kimennek az emberek és prezentálják magunkat, akkor tök mindegy, ha versenynek fogjuk fel, akkor nem mindegy, viszont ugye versenyben, ha ő most ennél 26-szor jobb lenne, akkor sem lenne különösebb esélye. Hát igen, ez a baj ugye, hogy a Jenő tényleg genetikailag nincsen annyira ott a szeren, és igazából most kinyírhatná magát, meg lehetne romszáraz, meg minden, de most akkor is lehet, hogy 2-3 helyen előbb lenne, de úgy ennyi. Tehát akkor sem nyerne sorra versenyeket, meg akkor sem lenne Mr. Olympia. Úgyhogy ilyen szempontból nem nagyon kell neki megszakadni, vagy nem nagyon érdemes neki megszakadni. Ez nekem jól hangzik, ez az örömtestépítés dolog, hogy ő élvezi, csinálja, diétázik. Tényleg nem lehet azt mondani rá, hogy rossz, mert egyébként tök jó formában volt, csak nem volt annyira meggyőző, mint amennyire mondjuk tényleg ilyen élsport szinten ezt elvárnánk. Hát tavaly durva volt. Tavaly nagyon ott volt. És most nem, én most nem látom olyan jónak, mint tavaly. Mondjuk a Nordikon nem láttam, az hozzátartozik, hogy ott nem láttam, úgyhogy fogalmam sincs. Hát egyébként nem volt rossz, tehát távolról szó nincs erről, de hát egyébként 10. lett a Jenő. Ha az a fejlődés jön, mint amit tavaly meg tavaly előtt között hozott, akkor lehet, hogy meglepte volna az embereket eléggé. Hát ez benne van, szóval 10. lett. Lesukov lett előtte a 9. Az rohadt bosszantó egyébként, az rohadt bosszantó. Tehát mert pont előtte áll, és utáljuk. Szóval, hogy ez nem jó, de hát nem is ez a lényeg. Az van, hogy a Lesukov szokás szerint nem száraz, szokás szerint marha nagy, meg szép, de hát hiába. Hiába van kölyök képe, tudjuk, hogy már 50 éves. Igen, hát az 50 éves csoda gyerek, aki végülis aztán meg tudta szerezni a profi kártyát nagy nehezen, de hát sokkal nem megy. Hát szerintem azt is egyébként valami nemzeti szintű eredményre, tehát hogy nem nemzetközi világbajnokságra, meg ilyesmire, amivel mondjuk szerintem illett volna, hogyha tényleg akkora tehetség. De hát jó, mindegy. Aztán Bonek nyerte a versenyt különben. Az nem is semmi. Hogy beszéljünk erről egy kicsit, úgyhogy Bonek most kiszállt a pontversenyes játszmából, és beszállt a biztos kvalifikáltak táborába, ez tök jó. Roli lett mögötte a második, és Cedric lett a harmadik, tehát hogy ez egy elég érdekes top 3 volt. Kicsit érdekes, hogy mind a hárman itt maradtak Európában, amikor Amerikában nem hogy volt verseny, hanem hogy ráadásul gyengébb mezőnnyel volt verseny. De mégis úgy gondolták, hogy ez esélyesebb talán, vagy a fene tudja. Nem tudom, mire gondoltak, de mindegy, elindultak mindhárman. Hát Bonek ugye nem amerikai, és ő lehet, hogy nem volt kedve utazni annyit. Azt mondjuk értem. Sőt, nem tudom, hogy Finnország az mennyire szimpatikus így ilyen szempontból, hogy költséghatékonyság, de lehet, hogy Finnország bazi drága, nem tudom. Szerintem Finnország annyira nem durva, mint Svédország, meg Dánia, de hogy valószínűleg nem olcsó. De az is lehet, hogy valami kicsit egzotikusabb helyszín, tudod, lehet, hogy valami jó benne, hogy az ember Finnországba megy versenyezni. Mert lehet, hogy jó hangulatú a verseny, bármi. Tehát ugye Prágába is azért kell jönni versenyezni, azért jó, mert egyszerűen jó a verseny, nem csak a pénzdíj, hanem a verseny is jó. Az azért mondom, nem mindegy egy versenyzőnek. Hát azért a pénzdíj is jó, hát az meg főleg nem mindegy. Hát azt tudjuk, hogy egyébként a versenyzőket általában vastagon nem érdekli a hangulat, sokkal jobban foglalkoztatja őket a pénz. Egy Boneket még el tudok képzelni, hogy egy Boneket még érdekel. Egy Dexter Jackson nem tudok elképzelni. Talán egy William Bonek még nem tételezi fel automatikusan, hogy minden versenyen van esélye nyerni, vagy legalább a top 3-ban lenni, ahol tényleg úgy viszonylag jó a pénz, akkor is, hogyha nem annyira jó a pénz. Egy Dexter Jackson viszont mindenhova úgy megy, hogy legalább top 3, de valószínű, hogy nyer. És akkor lehet, hogy úgy gondolja, hogy hát akkor már nézzük, hogy mennyi pénzt lehet keresni. Hát az biztos. Bonek meg talán annyira még nem ezzel foglalkozik, de Bonek is kezd elérni arra a szintre, hogy lehet így gondolkodnia. Vagy talán érdemes. Hát a jövő top versenyzője az biztos. Én nem szemben tudom, a francia egyébként... idiótával, hogy hívják azt, aki mindig ökörködik? Dejeke. Nem, Dejeke, nem, aki marhára szimpatizálunk vele, de nem tudom, egyáltalán profi-e, lehet, hogy nem is profi. És ilyen hülye videókat csinált a YouTube-ra. Ja, nem jut eszembe a neve, de ő egyébként nem francia, kanadai. Ja, kanadai. Francia neve van, csak nem jut eszembe, hogy mi az. Egy marha szimpatikus figura, csak nem jó versenyző, az a probléma. De azért hülye. Az a lényeg. Hát hülyének hülye, az biztos. Meg egyébként a fizikuma is jó. Én még emlékszem, 2008-ban láttam először valahol az interneten, akkor még vastagon amatőr volt, és akkor baromi jól nézett ki, akkor így megnéztem, és azt gondoltam, hogy rohadjon meg, de jól néz ki tényleg. Hát akkor nagyon szimmetrikus volt, meg arányos, meg minden. És hát ez most már annyira nincs, mert kicsit megvastagodott a középrész, meg ilyesmi. Kicsit olyan, mint a Fuad. A Fuad is arról volt híres még régebben, modellfiú korában, hogy micsoda marha jó hasa van, aztán mégiscsak megvastagodott az a középrész a profi testépítés közben. Aztán Fuad meg most ilyen nagyon el van tűnve. De miért? Ezt te biztos tudod. Lehet, hogy én is tudom, csak elfelejtettem. Volt erről szó a rádióban, hogy Fuad versenyzett nyáron. Ugye nyert két versenyt idén, ami azért komoly dolog. Hát nagyon kvalifikált az olimpiára, nem csak kicsit. Aztán az olimpia előtt egy hónappal így bejelentette, hogy hát akkor ő még se indul. De ezt most értjük? Nem értjük. És akkor neki most jövőre megint kvalifikálni kell? Persze. Feleslegesen. Hát nem feleslegesen, de hát kell majd nyilván. Ugye akkor volt ez az ominózus dolog, hogy így indokolta meg, hogy családi per személyes ok miatt. Na most ez tényleg bármi lehet, de hogy így azért valami bővebb magyarázatot szerintem értékeltünk volna. Na mindegy, valami eszembe jutott, csak közben elfelejtettem. Ez rohadt kellemetlen dolog. Akkor közben megkérdezem, hogy Rolly Winklárra hogy állsz? Most ugye mondtad a Prága Pro után, hát a Rolly Winklár nagyon sokkal szimpatikusabb volt, mint eddig, mert eddig egy gyökér volt, és most végre felfedezte, hogy jé, nem csak ilyen kis szarizomtalan pondrók vannak itt a színpad előtt, akik azért vannak, hogy nekem tapsoljanak, hanem felfedezte azt, hogy gyakorlatilag van olyan lehetőség, hogy ezek ott emberek, és miattam jöttek ki, és lehet őket szórakoztatni. Na, ez jól hangzik nekem. Egyébként jó formában volt, és ami a legfontosabb, hogy idén nem volt olyan nagyon beles. Ezt már tavaly muszáj volt beígérni, mert tavaly volt olyan, hogy kiment a színpadra, és rettenetesen kiállta bele. Na most az nem áll jól senkinek egyébként. Csak van olyan klasszis versenyző, aki akkora sztár, hogy megengedheti magának, hogy leszarja. Gondolok itt konkrétan Ronnie Coleman-re, aki látványosan nem foglalkozott azzal, hogy mennyire lókja bele, miközben járkál a színpadon föl alá. De hát Rolly ezt nem teheti meg, mert annyira nem jó. Egyébként sokan azt gondolják, hogy Rollyból még valami nagy dolog lehet. Szerintem Rollyból olyan igazán nagy testépítő nem lesz soha. Megmondom miért. Egyszerűen nem tudja felhozni a gyengéit, de már évek óta. Tehát, hogy már 5 éve ugyanazok a problémái, és nem javulnak látványosan. Úgyhogy hiába egyre nagyobb, és hiába egyre jobb, és hiába egyre szórakoztatóbb akár. Szerintem belőle Mr. Olympia soha nem lesz. Hát ez nem is volt kérdés. Na és ki van még? Cedric harmadik. Erről muszáj ezt beszélnünk, mert ugye Cedric kihullott az olimpiáról, ugye nyilván ebből következik, hogy az olimpia utáni versenyeken sem tudott elindulni. Az olimpián pont az volt a gond, hogy túl száraz lett, szét vízhajtózta az agyát gyakorlatilag, aztán ment a kórházba. Nem tudott kimenni a színpadra, ehhez képest most annyira nem volt jó. Ezt mesélte valaki, nem tudom, hogy mondjam-e. Erről mond. A vízhajtózás dolgokról jutott eszembe, hogy előfordul a testépítő versenyzőknél, hogy gyakorlatilag, ha nem esznek elég rostot, és nem jó szénhidrátot töltenek, mondjuk pufirizssel, akkor beléjük szárad a szar, így ahogy mondom, szó szerint. Beszéltünk már ilyesmiről, hát jó van? Talán már valamikor, de szerintem nyugodtan mehet, ez mindig érdekes. Na most ezt ilyenkor ki kell szedni. Hát tudnék most magyar testépítő versenyt is mondani, hogy nagyon rosszul volt, és szépen ilyenkor úgy kézzel, manuálisan a saját seggéből az ember így, vagy esetleg valaki neki. Hát nem tudom, állítólag így újjal kell így kapargatni a végét, valami ilyesmi. Lehet énekelni kell közben csigabig a gyereki, nem tudom, hogy van. De ez előfordul, ez a dolog, de nekem ezt nem testépítővel kapcsolatban mesélte valaki, hogy ez megtörténik hétköznapi emberekkel is. Például... Valami katasztrofálisan rossz lehet a táplálkozás különben. Tehát azt képzel el, hát az nagyon jó lehet, az teljesen jó a táplálkozás. Persze. Alkohol. Ja, csak így? Persze, hát szerinted mit teszik egy hajlékos, baznak két zsömlét, meg iszik egész nap. Ja, persze, lesz, okay. Okay. És meg valami, nem tudom még, valami olyan dolgot ehet, amitől nagyon jó illata lesz általában. Na az a lényeg, hogy ugye ez az ismerősöm elment egy nyilvános vécérbe egy plázában, és ilyen nagyon fura hangokat hallott, és azt hitte, hogy haldoklik valaki, azért szólt a biztonsági őröknek, azok bementek, és aztán utána mesélték, hogy hát a hajlékos a szart szeregette a saját seggéből, az én nyögött olyan nagyokat. Ezt nem akartam megtudni. Szerintem ezt többen nem akartatok megtudni. Mert ez eszembe jutott a kiszárodásról, csak úgy mellékvágánként. Jó hangzik, tényleg. Nagyon jó hangzik. Lehet, hogy eddig is így jár, de ezt nem tudjuk, és nem fogjuk tőle megkérdezni véletlenül se. Hát amennyit lógott a faszát eddig a Facebookon meg itt ott, remélem, hogy így járt, mert megérdemli. Na mindegy. Na mindegy, most nem volt olyan romszáraz. Igazából ezt a versenyt megnyerhette volna, mert Bonek azért nem az a figura, akit ő ne tudna megverni, mert hogy az adottságai megvannak, de a kondíciója nem volt meg. Úgyhogy ez van, Cedricnek be kellett érni egy harmadik helyen, és hát lehet, hogy azt gondolta, hogy a Finnország az neki ingyen kvalifikáció, de nem. Hát az nem, és akkor nyilván valami pontja itt ebből jön, de aztán ennyi. Hát jó, de most de a Cedric már kvalifikált idén, nem? Vagy idén nem kvalifikált? Nem. Mindent, hát 2015-re kvalifikált, de nyilván megvolt a Mr. Olympia, most már a 2016-osra kvalifikálunk. Értelemszerűen. Az olimpián ugye nem tudott indulni, azóta még nem versenyzett, ez volt az első verseny. Azóta. Nem volt neki Arnold Classic győzelme idén, vagy ez tavaly volt? Arnold győzelme? Jó. Ez tavaly volt. Azon gondolkodok, hogy lehet, hogy nyert a brazil Arnoldon, de az ugye nyilván április, és az csak idénre kvalifikálja. Tehát... Igen, tényleg. Tehát jövőre kezdődik előről az egész. Persze, tehát már előről hát kezdődött. Nem is. Tehát persze. Nyilván. Most már ez történik. Ugye nyilván az olimpián a top 5 kvalifikál, aztán utána meg minden verseny a győztes. Na, aztán Raquel negyedik, hát Raquel tök jó, de nagyon nincs miről beszélni. Protkó meg ötödik, egy pont. Egy pont, elkezdte, szerintem ő azt fogja csinálni, hogy egész évben indul mindenhol. Mindenhol lesz második, harmadik, negyedik, meg ötödik, és akkor majd a végén elindul az olimpián. Protkó idén indult egyáltalán? Az olimpián? Nem. Indult az olimpián? Indult ott is. Indult egy csomó versenyen, csak sehol nem volt olyan nagyon jó. De rafkósan összeszedi pontokat. Azt összeszedi. Tehát Protkó nem szorozik. Ő végig csinál egy egész évet, mint az állat, és hát megvan neki, egyén is indult. Persze helyezetlen lett az olimpián, de... De az mindegy van. De az mindegy, ott volt az a lényeg. Persze, oda tud kerülni. Azért ez durva dolog. Ez komoly teljesítmény. Mert nem csak az, hogy tényleg formába kerül, meg nem csak, hogy egyszer, hanem, hogy mindig formában van. Mondhatnám, hogy a Jenőnek is ezt kéne csinálnia, csak ennyi pénz a világon nincs, az a gond. Hát igen, mert hogy mindig utazni, mert egyébként a legtöbb verseny Amerikában van. Nem tudom, a szerzi meg ezt a lóvét Lengyelországban, de Lengyelországban azért ott komolyabb a sport, mint nálunk, hozzáteszem. Lengyelországban az erős sportok népszerűbbek, mint nálunk, én úgy érzem. Igen, igen, valószínű. De hát meg ugye ott bizonyos dolgok jobban működnek, mint hát nálunk. Sok minden. Aztán ott van még a kukló. Na, a kukló viszont nem itt indult, hanem a Europe Phoenixen, ahol csodálatos hatodik lett. Nem tudom, megfigyelted, hogy elkezdtünk szakmára beszélni, azonnal ásítozom. Hát ez így megy, de gyakorlatilag mindig, tehát hogy ezt már nem most figyeltem meg, hanem mondjuk egy éve, vagy több. Nehéz ugye ez a rádió egyébként. Hát igen, olyan egyébként szívunk. Olyan isten nincs, hogy az a kurva rádió, ez normálisan működjön, mert vagy egy rohadt mikrofont hagyok máshol, és akkor autókázni kell, vagy egy rohadt kábel. Nem, eltűntek az XLR kábeleim, hogy hova picsába tűntek, azt nem tudom, mert volt vagy három hosszú, meg kettő rövid, és nem találom őket, ez rohadtul hihetetlen. Hát meg olyan is van, hogy a laptopodat hagyod el éppen, mint például most. Igen, igen, igen, jó, de itt a másik de szerencsére. Az tényleg minden van. Meg az a legrosszabb különben, amit most megfigyeltem, hogy ugye van az embernek technikája, és ezek kezdenek el használódni. Van a kamerám, amivel csináltam a támadást, az a támadás premier után beszart, akkor megcsinálták valahogy, sose derült ki, hogy mi baja volt, akkor utána a lencséje szart be, akkor azt nem tudták megcsinálni, de vártam rá fél évet, azért kellett vennem egy másik kamerát, akkor álltam át Canonra, az se 2 forint volt, mellesleg, utána akkor visszahozták a szervizből a kamerát, és közötték, hogy hát ez... Ezt ők nem tudják megcsinálni. Jó, várjál, nem. Nem, ez az előző hibánál volt, akkor azzal hozták vissza, hogy hát tulajdonképpen ennek semmi baja nincsen, ők nem tudták produkálni, és én ezért vettem egy másik kamerát, ami, hogy mondjam, hogy mennyibe kell egy kamera, ezt úgy érezzétek. Hát szerintem ilyen milliós nagyságrend, tehát... Nem, annyi nincsen. De annyira nem egy milliós. Annyira, igen, olyasmi, olyasmi, az alatt is van azért, de 500 fölött. Most nem tudom pontosan mennyi, azért nem akarok hülyeséget mondani, ez változó. Ez alapvetően egy 1 milliós kamera, csak én egy kicsit okosabban vettem meg. Meg most már lejjebb ment az ára szerintem. Na mindegy, és ugye ezt el kell költeni, ezt a pénzt, meg hozzá még a plusz apró lófaszokat tudod, mert a kamerához nem adnak ám rendes aksit, ezt felejtsd el. Tehát ilyeneket még el kell intézni, és akkor visszahozták a kamerát azzal, hogy hát ennek semmi baja. Akkor tényleg nem volt semmi baj, nem tudom hogyan. Akkor utána egy folt volt a lencsén, azt egy felvételen vettem észre. Akkor kiderült, hogy az is hónapokig nem tudják, szétszették, nem tudják, mi baja van. nem tudják megcsinálni. Keresek optikust, nem találtam, aztán találtam valakit, megcsinálta 5000 forintért. Most a Sony-nak a lencséje, az Sony elmountos lencse, az 250000 forint lenne. Egy szaros objektív. És 5000-ért megcsinálták. Ami egyébként nem egy, tehát az objektívek azok ilyen drágák mindenhez, ez nem egy extra dolog. Ez egy viszonylag mezei történet, de profi kamerán is használja ezt az objektívet a Sony, de mindegy, de semmi kell nem volt 250000-et kifizetni, de 5000-ért megcsinálták szerencsére. Na most ezt a kamerát nem használtam egy ideje, le volt téve, most bekapcsoltam, most össze-vissza nyekereg, és nem ismeri fel a lencsét, meg ilyeneket csinál, és nem tud fókuszálni. És nem kapcsol át manuál fókuszba se, szóval brutál. Ez biztatóan hangzik nekem. Igen, igen, igen. Sonyt azt nem fogok venni többet, az az igazság. Nem azért feltétlenül, mert szar, hanem lényeg gond az, hogy nincsen szerviz ezekre, legalábbis a kamerákhoz nincsen olyan szerviz, mint ami van a Canonnál. Mert egyébként a Canon kamerám is most szar, ez az egyik hangmemenete nem jó, úgyhogy vihetem szervizbe azt is. Hát csupa öröm az élet. Igen, emiatt is szívtunk egyébként a rádióval, persze. De hát ja, igen, tényleg igen, apósággal már nem foglalkozunk. Nem volt rögzítünk, és kamerával vettük fel a hangot, vagy akartuk felvenni, és akkor kiderült, hogy nem jó az egyik hangmemenet. Azt nem is tudom, hogy hogy csináltuk meg akkor. Lehet, hogy sehogy. Nem tudom, hogy oldottuk meg, na mindegy. Én se, de valahogy sikerült. Na mindegy, a lényeg az, hogy kuklót agyonverték a Europe Phoenix-en, pedig elvileg ő lett jó, volna a favorit. Úgy verték agyon, hogy hatodik lett, az még nem olyan rossz. Hát nyernie kellett volna. Tehát, hogy ebben a mezőnyben neki úgy ment oda, hogy ő a favorit, és hogy ezt meg kéne nyerni. Vagy legalábbis illene. Jó, de hát ezt tudtuk, hogy nem tudja megcsinálni. Semmi. Mert egy ideje már nem úgy vannak a dolgok sajnos. Már idén nem áll össze neki ez a dolog. Szerinted mi van vele? Nem tudom. Egyszerűen valami nem jött össze, aztán kész. De most egyedül készül a kukló, mert valamit írtál erről, hogy most hagyta a gurútós dolgot, és most egyedül készül. Hát volt erről szó, elméletileg nincsen kizárva, hogy kukló most azt találta ki, hogy egyedül készül. Ugye az egyik volt gurúja, az azt nyilatkozta, hogy egyébként kuklóval marha nehéz dolgozni. Mert nem azért, mert egy köcsök, hanem azért, mert egyszerűen a teste az így össze-vissza működik. Ami hát furcsa, de hát mindegy, ez van. Úgy tűnik, hogy kukló most éppen ennek issza a levét. És igazából nem volt meggyőző idén, tehát hogy nem is volt olyan nagyon nagy, de nem is volt olyan nagyon száraz. Igazából nem nézett ki rosszul, hogy összességében, csak nem volt jó. Kuklót kéne berakni a Team Skytech-be. Kukló egyébként egy jó arc csávó, tehát őt ebből a szempontból mindenképpen el lehet adni, csak most pont nem jó. De mondjuk megint lett egy új bikini. Kellett, mint egy falat kenyér, baszki. Hát jó, de mondjuk a bikini versenyző az biztos olcsó, mint a kukló. Valószínű. Tehát a bikini versenyzőnek a hát közel nulla teljesítményét, azt egészen kevés pénzből lehet soroljon hozni. Fel mindenki három bikini versenyzőt. Így rögtön kapásba. Háromat. Kettőt tudok. Na. Van Natália Melo, szerintem már visszavonult, de mindegy. Jó a kedvencem. Akkor van a rendőrcse, India Paulino. Meg van a Miss Olympia, akinek nem teszem be a neve, ez már majdnem három. Nehezebbet mondok. Mondjál három Team Sitekes. Bikini versenyzőt. Semmi. Oké, akkor könnyítsünk, mondja három, úgyhogy benne vannak a magyarok is. Hiába. Most mondanám a Zsuzsit, de a Zsuzsi megsértődne, meg már rég nem bikini versenyző. Nem. A Vivi meg talán soha nem volt, vagy lehet, hogy volt valamikor, de ő is már ott hagyta a francba, szóval, hogy... Ja, na, itt van a baj. Hiába. Jó, de mondjuk nekünk egy ilyen beszűkült érdeklődésünk van, azt tudnod kell, ez a milyen fafejű olyanok vagyunk. Ilyen hülye vadisok. Nem haladunk a korral abszolút. Hát jó, vadisok nem vagyunk éppen, csak ez a nem haladunk a korral az a helyzet, hogy nekem ugye okostelefonom sincsen, és valószínűleg azért nem tudom, mert nem tudom ezeket az új sztárokat követni a Facebookon. Hát az követem őket a Facebookon. Instagramon nem látom a napi 40 darab pucsítós képüket. Na, én se látom egyébként, de ez azért van, mert engem nem érdekel. Tehát, hogy ez nagyon egyszerű. De most jön a szuperbad, és te is láthatsz végre tevepata pószt élőbe. Tudod, melyik a tevepata póz? A hátulról tevepata. Hátulról pucsít. Is? Aztán nem, hátulról, hát pucsítunk. Úgyhogy a tevepata kilátszon. Akkor pucsítanak, hogy ilyen, hallod, ilyen félkörbe hajlik vissza a gerince mindenkinek. Ez egyébként tök aranyos a bikini versenyző. Én be is fosnék. Lehet látni. Én befosnék, ekkor hát kéne pucsítanom a hátra, én befosnék, az biztos, eltörne a gerincem. De még ehhez képest szexi nézés és mosoly a hátrafelé, ez a művészet. De ahhoz ilyen egészen hajlékony gerincre van szükség. Tehát tényleg brutális az a pozíció, hogy oldalról nézed, amikor egy bikini versenyzői beáll. Volt oldalról, mi vagyunk a pontozók, és mi pont oldalról látjuk az egészet. Tehát lehet, hogy csinálok ilyen feltételeket, és mutogatom a szemináriumokon. milyen a rossz tartás. Így ne tartsad magad, hogyha így tartod magad. Jó, a testépítő versenyzők is hülyén tartják magukat azért oldalról, meg szemből nézve a csoportokba. Ez tény, de azért a teve patapóz... Legalább van mögötte egy sportteljesítmény. Én a férfi teve patapózt várom egyébként majd buzikba. Az már igazán lehetne egy... Már mutattam azt az új poszt, amit kinéztem. Az a baj, ezt nem tudom nektek illusztrálni, mert rádióban nem... Ezt mutattad a múltkor. Mutattam a herremarkoló? Herremarkoló poszt? Ez egyik kezed itt van, és akkor így, így csinálsz, így, mint ha alányulnál valakinek, így a buzi barátodnak így meg akarnád a golyeszt fogni olyan. Hát ez jól hangzik. Nagyon. Na mindegy, kiről akarunk megbeszélni, mielőtt befejezzük a rádiót, és elmegyünk a francba végre, mert nekem dolgom van. Kukló beszívta, rommá verték tényleg, szerintem ezt a szezont abba kéne hagyni, aztán jövőre összeszedni magát, és mutatni valami komolyat. Azon kívül, igen, kiváló, Lucas Osvadil lett az első. Na igen, na ez egy érdekes dolog, majdnem kihagytuk. Hát ő pedig fontos. Ugye ő is 2012-ből jött fel, múltkor felfedeztük a rádió alatt, és egyébként marha jól nézett ki már a Prága Prón. Ott ugye nyilván 8. lett, de ugye a Prága Pro 8. hely az azt jelenti, hogy egy ilyen kisebb versenyt simán meg tudsz nyerni. Romszároz a csávó. És az a színpadi prezentáció az ott van. Hát igen, az és otthon. Elvileg most már egy jó 10 kilóval nehezebb, mint mondjuk a 2012-ben volt, ami mondjuk sok. És José Raymond lett mögötte a második, aki pedig igazi 212-es. Csak José most... tuti megpukkott. Hát biztos idegesítette a dolog, de szerintem annyira azért nem, mert mégiscsak open, tehát hogy azért... Ja, igen, mert ugye José is felment Openbe. Hát most nem tudom, hogy ez mennyire volt egy alkalmas dolog. Ezt nem tudom, hogy a szabályzat egyébként hol van, hogy bárhol indulhatsz igazából? Bárhol indulhatsz, egy versenyen belül nem indulhatsz kettő kategóriában. Hát nyilván. Nem annyira evidens, volt erre példa régebben. Majd megnézem a Superbadin, hogy lesz most Masters bikini. Hányan próbálkoznak, hogy Mastersben, Juniorban, meg sima bikinibe is indulnak. Mondjuk nem tudnak mind a kettő, háromba, csak kettőbe, de elképzelhető. Azt nem is tudom, hogy ez kiküszöbölik-e a szabályok. Csak kiküszöbölik. Masters bikini az, amire mindig vártam. Hát én meg én a 35 feletti bikini az... az 60 feletti Masters bikinit csinálnék. az kéne nekünk. Nem, 35 feletti ott a korhatár, tehát ez szerintem vicces kicsit. Na mindegy, José viszont jó. José baromi jó. Itt most pont nem volt annyira száraz. Lukasnak emberi magasság van, José meg baromi alacsony. Hát nyilván ugye Lukasz ezért ment fel a 212-ből Openbe. A Hozé meg ezért marad a 212. Hozéra úgy emlékszem, hogy én sem vagyok magas, én átlagos magasságú vagyok, 175. De ő nagyon kicsi ám. De és ugye, hát én láttam élőben, a backstage ott volt mellettem, tehát jött szembe, és nagyon-nagyon kicsi. Igen, szerintem ő ilyen 160 körül van. A 160 is kész valószínűleg. Igen. De kinyomozhatjuk egyébként. Lehet, hogy Lipriszt még magasabb nála. Jó. Azért ezek már komoly dolgok. Figyelj, az nem biztos, hogy Lipriszt magasabb nála, de hogy Lipriszt hülyébb nála, az biztos. Ezt garantálni tudom neked. Most az a múltkori kis apróság, amit találtunk. Ugye láthattátok a Twitteren. Igen, az mi volt? A pókemberi jellemezben alszik a fogyatékos a kanapén? Igen, és ráadásul tényleg egy baromi rossz pókember filmért rajong a Lipriszt, szóval ezzel egyáltalán nem tudok azonosulni. Miért nem szopóárazba fényképezi magát? Mert azt mondják, hogy van ilyen, hogy szopó állat. Ki ez, akit keresek most? Lipriszt. Nem, José Raymond. Ja, magas. Keresem meg a Lipriszt szopó állat? Szopó állatot is? Hát, ha kijön valami, tehát próbálkozni lehet. De nem biztos, hogy én ezt akarom látni. Hát, hogy vannak ilyen dolgok. Mentálisan ebbe tönkre mehetek, hogyha meglátom Lipriszt szopó állatban tényleg. De várjál, most meglátod José Raymondot hosszú haja? Ja, de azt már láttam, tehát, hogy az annyira nem nagy ügy, szerintem az ilyen 90-es évek dolog. Olyan haja van, mint a Scorpion szénekesének. Akinek nem itt eszembe a neve, ez nagyon kínos. Nekem sem teszem. India Paulinoval beszélget szerintem. Nem? Ez nem az? De lehet, gyanús. Nem látom túl jól, mert marha messze van. És magasabb nála egyébként. Hát jó, de mondjuk az India Paulino nagyon könnyen lehet, hogy magas sarkúban van. Az is tehát lehet. Ez egy valószínű dolog. Vagy mély sarkúban. Ja, tényleg India Paulino. Újabb rettenetes felvétel. Én nem tudom, ilyeneket miért raknak fel. Hát azért, mert nem akarják újra venni. Tehát itt, de itt Frankon itt megbeszélik, tehát ez itt elindult a felvétel, és itt megbeszéli a gyökér, hogy várj, mi is a neved Raymond? Így, és ezt így fölrakják a YouTube-ra. Ezt illene levágni. Brutál, brutál. Értem én, hogy a vágás az messziről ilyen bonyolult dolognak tűnik, de egyébként, hogy tényleg ennyi, hogy az első 10 másodpercet levágod, akkor nem az. Azt mondja valaki, hogy úgy néz ki, mint egy terhes törpe az Raymondra, de még mindig I still love him, így mondja. Hát mert azért a Hozé nagyon durva, tehát az az izomminőség, meg az a szárazság, az jó, kegyetlen. De hát igen, de terhes törpék van. Én nem látom itt egyébként ilyen nagy belülnek semmi, szerintem brutál. és azt mondja, India Paulinot is egyébként elég komolyan dicsérik itt a kommentelők. She even looks fucking stupid. Jó, most nem mondom, hogy India Paulino egyébként rendőr. Angol nyelvtanfolyam. I wonder how many feet of dicks she sucked to get her job. Hú, basszus. Na mindegy. Hosszban próbálja mérni, azért ez már durva. Na mindegy. De tényleg fogyatékos, tehát itt a basszus ez a... Én ezt sose fogom megérteni, hogy miért raknak az emberek ganét fel az internetre. Ráadásul magazinok, ugye hivatalos videót, tehát India Paulino interjút nem csinál akárkinek. Elbasztad, ennyi, akkor nem kell felrakni, ilyen egyszerű. Hát vagy vágd le, vagy valami. Vagy meg kell vágni, ennyi. De tényleg, ez olyan vicc kategória. Csak azért, hogy legyen valami szemét, ezt sose fogom megérteni. 5,4 láb, na az mennyi lehet? Hát, ezt most tökre ki kéne számolnom, de annyira nem tudom, ez olyan... 160 centi, igen. Így annyira jön ki, hogyha mondjuk 2,5-nek veszünk egy incset. Mindjárt megnézzük. 162,5 centi elvileg. De úgy írtad be, hogy 5 láb és 4 incs, nem pedig úgy, hogy 5,4 láb. Nem, 5 láb és 4 incs, persze. Jó. Mert nem mindegy. Nem, azt hiszem 12 a váltószám, vagy valami ilyesmi. Hát valami a 2,54-jel van, de ez lehet, hogy nem ez. Na mindegy. Na, kiről akarunk megbeszélni? Hát szerintem másról ne beszéljünk, szerintem rettentő sokat pofáztunk, és igazából alig került szóba bármilyen téma, amiről egyáltalán akartunk beszélni, mert igen, ennél több volt. Kiváló volt. De nem baj, a férfi téma az érdekes, igazából már régóta ígérgettük, most megcsináltuk, úgyhogy játszunk be egy zenét, aztán menjünk. És az a baj, hogy Fehér Józsi bácsival, Fehér Józsi nénivel készült interjút elfelejtettük. Már mikor? Azt már szerintem amikor... már kukáztuk legalább egy fél éve. De nem kukáztuk, azt csak elfelejtettük, az már, én ezt nem akarom kukázni. Mert Fehér Józsi néni egy akkora személyisége a sportnak, minden sportnak. Tehát ő a sport Chuck Norris-a, és őt méltó módon el kell búcsúztatnunk, tehát úgy, hogy minden hallgatónk sír. Egy perc vigyázálásba sírunk, tehát úgy el kell. Úgyhogy őt majd még elővesztük mindenképpen, csak ezt az interjút meg kell vele keresnem, amiben elmondja, hogy ő a legjobb mindenben. De ő mindig elmondja, hogy szerintem ilyen interjút nem lesz nehéz találnod. De nálunk nem volt meg ilyen interjú, és eredeti BB rádiós interjú kell. Ja, akkor megcsináljuk mindenképp. Na, ismét különlegesség lesz a végére. Zene különlegesség, még hozzá a Von Groove nevű zenekartól. Na most ez a Von Groove nevű zenekar, ez azért marha érdekes, mert fogalmam sincs kik ezek, csak véletlenül megtaláltam. És azzal szembesültem, hogy baszki, ez jó. Mindig jó ezzel szembesülni egyébként. Ez rendesen jó, és... Ez a Von Groove, ez egy kanadai banda, és megdöbbentő módon basszus, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 darab albumuk van. És én még nem is hallottam erről, na ez a durva. 90-ben alakultak egyébként. Aktívak még? Hát nem, 2001-es az utolsó megjelent. Így az régen volt. Albumuk. Hát nekem ez mindig úgy tűnik, hogy nem volt az a régen, de valójában elég régen volt ez a vicc az egészben. Hát mindegy, az a lényeg, hogy nem is értem, hogy miért nem, de nem hallottunk róla, és most jönni fog tőlük egy zeneszám kezdemény, amit mindjárt itt megtalálok, ez az Once is not enough a viszonthallásra. Igen, és hogyha írni akartok nekünk akármilyen témában, mint például ezek a férfi levelek, ezek marha jók voltak, akkor írjatok a bodybuilder.radio@gmail.com e-mail címre. Sziasztok!